Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl og Ida Herskind. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Nå, det kunne være, at vi lige skulle tage et par... Jeg har lige fundet to aviser. Jeg ved det, fordi du har slet ikke talt med mig. Du har bare siddet og læst og læst og læst. Fortæl, hvad du har læst. Nej, det er bare information. Her på forsiden også en historie, vi havde om i går. Det er noget, der optager mig lidt. Mm. Det er den her klimaaftale, man har lavet i Rød Blok om at reducere CO2 med 70%. Og der har altså information, den venstreorienterede avis, jeg synes bare, det er sjovt, det er dem, der skriver det her, at de har snakket med nogle klimaøkonomer, der siger, at de røde partiers 70% mål er historisk ambitiøst, men også kan blive meget dyrt. Og det sidste, det er det med prisen, jeg synes, der bare er interessant at snakke om, når man snakker om det med klimaet og de 70%. Så den er den venstreorienterede avis faktisk også på. De har snakket med to økonomiprofessorer, en tidligere overvismand. Men så kunne man også stille spørgsmål. Altså, kommer det bag på nogen, det vil blive dyrt? Nej, det gør det måske ikke. Det er bare... Det kommer ikke bag på mig i hvert fald. Nej, heller ikke på mig. Men når man snakker med nogen, så er det jo som om, at det kommer ikke til at koste. Når vi snakkede med Concito i går, der det var bare, er det ikke rigtigt, som jo havde den her med, nå, men så kan man jo bare omstille sig. Ja. Altså, det er godt for nogen, og det er dårligt for andre. Ikke? Og så er det godt for de økologiske landmænd, og dårligt for de konventionelle, og så får man bare lidt mere af det gode, og sådan noget, som om, at det er sådan lidt omkostningsfrit. Ja, jeg forstår, hele. Du mener, at der nogen, der får det til at fremstå, som om, at jamen, så skal du bare stoppe med at flyve og spise bøffer, og så det, ja. Det kommer jo ikke til at koste noget, men selvfølgelig Nej. Bliver det da dyrt. Altså, det er dyrt for 70% CO2-reduktion. Det sker jo ikke af sig selv. Og hvis det endda er ambitiøst, også på verdensplan, så er det da radikalt, og så kan det ikke være helt gratis og nemt at indføre. Og Ida, så er det også bare det der med at tage debatten om det. Altså, man snakke om økonomi i det er jo også bare interessant, fordi det kommer til at blive den her afvejning mellem, hvem man har klimareduktioner og velfærd, for eksempel. Mm. Det synes jeg ikke, man hører så meget fra venstrefløjen. Også, lige nu har de jo ikke sagt særlig meget om den her aftale. Vi har bare hørt det her tal, 70% CO2-reduktion. Så når de fremlægger en plan for, hvordan de egentlig vil nå dertil, så tror jeg også, folk begynder at gå det lidt nærmere i sømne. Det glæder jeg mig faktisk til, til det bliver konkret. Så er der forsiden af Ekstrabladet også. Det handler bare om, jeg troede, det handler om at prutte. Ikke? Hver femte har ondt i fordøjelsen, undgå oppustet mave. Men det handler ikke så meget om det med at prutte, det mere det med at have ondt i maven. Okay, ja. Det er der mange, der har. Ja, det er der nemlig mange, der har. Og hvorfor har de det? Jeg kan ikke komme så langt til det. Det er sikkert noget med for meget hvidt brød og sukker. Ja, det er garanteret sådan noget. Og så skal man sørge for at cykle på arbejde, og man skal gå på toilet om morgenen, inden man tager på arbejde, og man skal spise lidt god morgenmad, og man skal ikke spise sukker og sådan noget, ikke? Okay, det kan man læse meget mere om i Ekstrabladet. Ja, ikke så mange bælfrugter heller ikke. Men her i 24/7 morgen med Asger og mig, der kan man høre om blandt andet om ghettoparken. Mm-hmm. Altså den her storstilede ghettoparke, hvor man jo vil, citat, lukke hullerne i Danmarks kortet. Det betyder i praksis, at lige nu der er der ressourcestærke familier i ghettoen Mjølnerparken her på Sjælland, som får en genhusningspakke på over 25.000 kroner for at flytte væk. Og her til morgen, der taler vi med en far. Han er i en familie med, de har begge gode job, altså ham og konen. De har to børn, og de tager sig imod den her pakke og flytter nu ud af Mjølnerparken, selvom de er de ressourcestærke. Altså, det virker helt klart modstridende. Jeg tænker, intentionen med incitamentspakker netop har været at få nogle af de, om man vil, ressourcesvage familier ud af Mjølnerparken. Det er ikke noget, jeg ellers kan lide at bruge. Når vi flytter, så er vi jo en af de familier, de i princippet tænker, jeg gerne ville have i Mjølnerparken fremadrettet. Folk med gode, stabile jobs og folk, med der sender deres børn i institution. Og det er ikke det, de får nu, for nu flytter vi. Så derfor så virker det ikke, tænker jeg, efter hensigten på nuværende tidspunkt. Ja, det er en helt fantastisk historie om, at det offentlige giver ressourcestærke mennesker penge, så de kan flytte væk fra ghettoerne. Ja, og det er i hvert fald ikke hensigten med loven, kan man sige, tror jeg. Nej. Altså, Malte får 25.000 kroner for at flytte ud i Mjølnerparken, og det er sådan nogen som ham, man gerne vil have, bor i Mjølnerparken. Mm. Ja, om en halv time, der skal vi tale med tryghedskonsulenten fra boligforeningen Bovita, der står bag de her pakker, og som siger, at de bare ikke kan diskriminere, altså de kan ikke sige, at det kun er de ressourcesvage, der må få pengene. Og så er det bare, at der kommer den her såkaldte utilsigtede konsekvens, altså at de ressourcestærke familier flytter væk fra ghettoerne, og det offentlige betaler dem for det. Hvis du tager hele Mjølnerparken i dag, altså i grove træk, så har halvdelen en uddannelse og et arbejde. Når vi er færdige med den her øvelse, så i den del af den almene halvdelen, så vil mindre end halvdelen have en uddannelse og et arbejde. Så koncentrationen af den type beboere, som skaber en ghetto, den vil være højere. Men fordi der bor mindre end 1000 mennesker tilbage, fordi der kun er 200 lejligheder, så er det ikke en ghetto. Så det er bare en teknisk øvelse, hvor man ved at reducere antallet af beboere, går fra at være på ghetto til ikke at være på ghetto. Så der er sådan en uhensigtsmæssighed i lovgivningen. Jeg tror, det er en utilsigtet, at vi kunne heller ikke vide det. Vi kunne ikke vide dengang, man skulle til at lave frivillig genhusning, at det var de ressourcestærke, der ville vælge at flytte. Vi kunne ikke vide det. Det kunne lige så godt have været alle de kriminelle, der ville sige, lad os komme væk herfra og starte et nyt liv. Der er bare ingen af dem, der vælger at sige, lad os komme væk herfra og starte et nyt liv. Ingen af dem. Der er simpelthen ingen af dem, der siger, lad os komme væk herfra og starte et nyt liv. Alright, mere om det om en halv time. Ja. Asger, så er der også et andet spørgsmål, der er ret vigtigt i de her dage. Ja. Det er jo, om Margrethe Vestager, hun bliver ny Europakommissionsformand. Ja. Der er faktisk mange rygter om, det kunne måske ske i går, og der vil i hvert fald blive udnævnt en formand i går. Det skete jo ikke, det er lige i de her dage. Og den her post er jo en af de mest indflydelsesrige og prestigefyldte poster overhovedet i EU. Det bliver afgjort på topmøder i det europæiske råd i Bruxelles, og vi taler lidt mere om det, altså hvad chancerne er om små 10 minutter. Mm. Men først skal vi lige snakke lidt om partiet Venstre, der jo længe har brystet sig af rummelighed. Og jeg ved ikke, om du har hørt den der også, Ida, med i Venstre er der højt til loftet og langt til døren. Det er jo sådan en klassiker, altså der betyder, at i Venstre, der kan man have en ordentlig debat. Og man har også plads til at være uenig med hinanden. Det er også vigtigt for sådan en demokratisk samtale inden i et parti. Men hvordan er det så i praksis med det? Det er spørgsmålet lige her med vores første historie. Og godmorgen, Ivar Nørlund, formand for Venstre i Billund Kommune. Ja, godmorgen. Godmorgen. Du har jo været med til at ekskludere et byrådsmedlem i Billund, Lars Hansen. Og blandt begrundelserne, der er hans modstand mod reglen om, at folk skal give hånd for at få statsborgerskab. Det er nu ekskluderet byrådsmedlem stemte imod her. Kan du prøve at fortælle med dine ord, hvorfor I har ekskluderet Lars Hansen? Jamen, det har vi jo på grund af sine samarbejdsvanskeligheder med Lars igennem årene. Og så er jeg selvfølgelig rigtig det, folk de husker det her. Det er jo selvfølgelig den sidste sag. Og det er jo ikke, fordi Lars er bestemt imod. Det er jo hele proceduren, måde han gør det. For det første, så har vi sådan i Venstre, at vi skal følge lovgivningen. Og det vælger man så af at gøre her. Men derfor kan Lars jo godt stemme mod. Det har han demokratisk ret til. Det vi har lagt til grunde, det er måden derfor. Når han først har stemt, så går han ud og skriver og læser på sammen med de andre. Ikke partifæller. Han går ud og profilerer sig på Facebook imod det her håndtryk. Og det er jo slet det, sagen handler om. Det handler jo om, at man skal. Vi skal i Venstre også have, når vi er et hold, så skal vi også vide, hvad de hinanden gør. Og han må gerne have en holdning, der svarer til det, men han kan da i det mindste oplyse om, at han nu går ud og laver et læseprøv sammen med andre. Det er jo den, der er grundlag. Det er jo slet håndtrykket, for han kan jo stemme, hvis man har lyst til. Ja. Det er godt det, I snakker om hele tiden. Og det er måske heller ikke så meget læserbrevet. Det er bare det, han skulle have sagt, at han har skrevet et læseprøv sammen med de andre. Er det det? Ja, det skulle han egentlig sagt. Det er informeret om, at han er gået ud. Ja. Og så har det været okay. Hvem er de andre, det skal jeg lige forstå? De andre i byrådsgruppen. Okay. Altså på sit hold, ikke? Ja, de andre politikere, altså fra andre partier. Ja. Nej, kun på hans eget hold, jo. Nå, hans eget hold. De andre partier. Ja, han skrev det sammen med de andre partier et læserbrev, der var imod håndtryksreglen, og han skulle have sagt det til dem i de andre i venstregruppen. Ja, det er fair nok, hvis man er et hold, at man lige ved, at der er en her, der stemmer fuldstændig mod ens opvisning, som der en er generelt til Venstre. Fordi Men betyder det så? Vi holder os til lovgivning, og det er jo sådan ligesom, det er blevet helt legal, hvis man vi er mod lovgivning her, så stemmer vi bare mod. Og hvis det er fremtiden, så bliver det svært at drive politik. Ivar Nørlund, betyder det så, at hvis at Lars Hansen havde oplyst jer om, at han ville skrive et læserbrev, så var han ikke blevet ekskluderet? Altså, det her, det er jo kun en ud af gentagende oplevelser, vi har haft igennem de senere år med Lars. Men det var den her, der ligesom satte prik på i, at nu stopper det altså. For hvad bliver det næste, vi skal bruge tid på ved Lars? Og det er jo ligesom den, der bare sagde, nu stopper vi. For det er jo gentagne gange igennem senere år, vi har måttet have Lars ind lige til en snak. Der er lige nogle spilleregler, vi skal følge. Men han, og vi har højt til loft i venstre, det er fuldstændig rigtigt. Men vi har altså også en bund, der siger, der går vi selv, der går vi derned og under. Og det er jo altså, hvis vi lige tager lidt om forløbet her, Lars Hansen ville ikke stemme for grundlovsceremonier, der inkluderede et tvunget håndtryk for at blive statsborger. Og han skrev så et indlæg sammen med en borgerliste i kommunen, hvor han udtrykte utilfredshed med forslaget. Og den 13. juni, der besluttede Venstre i Billund under et ekstraordinært bestyrelsesmøde at opfordre Lars Hansen til at melde sig ud af Venstre, fordi Lars Hansen, citat, modarbejder Venstres interesser, citat slut. Lars Hansen valgte ikke at følge den her opfordring, han fik at vide i går, at han blev ekskluderet med øjeblikkelig virkning. Og i andre partier i Billund bliver man ikke ekskluderet, hvis man stemmer imod partiets linje. Da Socialdemokratiet i Billund skulle tage stilling til håndtryksloven for første gang i kommunens økonomiudvalg, stemte de efter deres egen overbevisning. Altså blev sat fri. Ja. Det er Lars sådan set også. Det vi egentlig siger, hvordan skal vi drukke politik fremrettet, hvis man følger lovgivning. Vi kan være enige, og vi kan være uenige i lovgivning. Jeg tror også, at jeg kan finde nogle lov, jeg sådan set bare lidt uenige. Men det er jo ikke det, vi kritiserer Lars for, eller rekrutterer for, det er proceduren med, at han går ud og skrive læserbrev uden at til hans gruppe. Det er jo det er. Og så må han jo stemme, hvis man, hans overbevisning er, det er for eller imod lovgivning. Det kan vi så styre, men jeg har nu bare så, at skal man bruge politik, så okay. Skal man følge lovgivning. Ivar Nørlund, du siger, det var dråben, der fik bæret til at flyde over det her med håndtrykket, og man skal overholde loven. Men har du andre eksempler end det her med håndtrykket og læserbrevet? Nej, det er ingen, som det er sådan mere personsager, og så er det sag, når vi der burde snakke om, men det er jo flere gentagne gange gennem årrækkene, hvor at vi har flere gange haft Lars ind til, nu skal vi lige... Men du kan ikke komme med nogle konkrete eksempler, nej, vel? Nej, det er vel ikke med konkrete sager. Jamen, tak for det, Ivar Nørlund. Ja, tak fordi du ville være med. Velkommen. Formand fortsæt. For... ja, god morgen. Fortsat god morgen. Jo, for Venstre morgen. I Billund Kommune, som altså har været med til at ekskludere dig, Lars Hansen. God morgen. God morgen. Du er så tidligere, kan man sige, medlem af Venstre. Ja. Du er vel stadig byrådsmedlem. Ja, men løsgænger. Ja. Mm. Hvorfor skrev du det her læserbrev, uden at oplyse de andre om det? Jeg skrev det her læserbrev for at bringe klarhed og en forståelse over, hvorfor det var, at jeg stemte imod ceremonien for håndtryk i forbindelse med statsborgerskab. Og det gjorde jeg sammen med Ole Markussen fra Borgerlisten, fordi ham og jeg, vi stemte imod i ØK sammen. Og det gjorde vi så sammen med de to socialdemokrater, der også er der. Så kan man sige, skulle jeg have informeret gruppen om det i bagklogskabens klare lys, så skulle jeg måske, og på den anden side... Hvorfor? Altså, det er tit, der bliver lavet et skriv, det er tit, der bliver lavet aftaler rundt omkring, som ikke kommer hele gruppens viden. Man kan godt komme til et byrådsmøde, hvor der kan sidde en med en særlig interesse for den del af kommunen, hvor han lige bor. Og så skal han enten stemme imod, eller argumentere for, at det er en dårlig beslutning, fordi den passer ikke ind i området, hvor han bor. Så den der med, at vi hele tiden skal informere hinanden om alting, den er lidt letkøbt. Hvorfor bliver du ekskluderet, tror du? Jamen, det er jeg jo lige så vundret over, som I er, fordi at jeg spørger jo formanden Jon Ørlund om det samme, som I gør. Hvad er det for nogle fortilfælde? Det siger han jo konstant, når han bliver interviewet. Det er, at der er masser af fortilfælde, og vi har haft masser af samtaler med Lars. Og der er bare nødt til at sige, så ved jeg sgu ikke, hvem Lars det er, de har haft de samtaler med. Fordi det er ikke mig, de har haft de samtaler med. De har fremtrukket en sag fra forrige byrådsperiode, hvor vi var fire venstrefolk, der stemte imod en skolesammenlægning. Den trækker de så frem af hatten nu igen og siger, men der var også der i 2016 eller 2015 eller 2016, hvor han var med til at stemme imod. Og så tænker jeg, ja, det er fint. Det var så to på seks år, vi så kan trække frem. Og nu ekskluderer vi ham. Altså, jeg tror, er du egentlig ærgerlig over det, Lars Hansen? Er du ærgerlig over ikke at være i Venstre længere? Jeg er da ærgerlig over, at man tager mit politiske ståsted, for jeg føler mig som et liberalt menneske. Men hvis der er hvis der er meget venstres politik, du alligevel ikke er enig med, gør det så noget for dig, at du er blevet meldt ud? Jamen, det er jo ikke meget af Venstres politik, jeg er uenig i. Altså, det her det er en lokal beslutning omkring sammenlægning af en lille skole og en stor skole, hvor vi simpelthen synes, at den lille skole, den var så stærk, den kunne godt få lov at leve sit eget liv. Og det var man ikke enig i, og så lagde man dem sammen. Og så er der den her med håndtrykket, og jeg synes simpelthen tvungen håndtryk. Det er ikke liberalt. Okay, altså, så det er nogle små ting ifølge dig. Så vil jeg bare lige høre, Lars Hansen, tænker du så stadig om Venstre, at der er langt til døren og højt til loftet? Jamen, det er jo et udtryk, som Lars Løkke har opfundet, det der med, at der er højt til loftet og langt til døren. Men jeg er 14 cm højere end Lars, så derfor så kan det jo godt være, at vi har hver vores opfattelse af, hvor loftsbrædderne de rammer hen. Okay, så det, altså, det tolker jeg. Altså, nu tolker jeg bare på det, du siger, at det er et nej. Jamen, det er det jo. Altså, det er. Det er jo et nej, fordi der er jo ikke højt til loftet. Okay. Altså man kan sige, ja, hvis man tager specifikt på min person, jeg er jo en politiker, der fylder, men jeg er også en politiker, der trækker folk til i forhold til stemmeantal. Jeg gik 47% frem i stemmeantal i personlig fremgang fra seneste valg, og så til det valg, vi lige har haft her, hvor vi lige er blevet genvalgt. Det lyder som et flot resultat. Hvilket parti skal det så være så nu? Borgerlisten, eller hvad er vi ude i? Nej, vi er ude i, at jeg skal være løsgænger. Jo, men efter det, du skal også stille op næste gang og sådan noget. Men prøv at høre her. Du lyder som en, der skal være i politik på endnu. Lad mig sige på den måde. Ja, selvfølgelig skal jeg det. Ja. Jeg brænder jo for at lave politik. Hvem stiller du op for næste gang, tror du? Det ved jeg ikke. Nå, okay. Og jeg fik den i går morges, og kommuneforeningen har lovet mig en dybdegående redegørelse for, hvorfor jeg er blevet ekskluderet. Og jeg har ikke fået andet, end de også nærmest har fået på radioen i dag, og det har jeg fået på skrift. Så jeg kan ikke få at vide, hvad det er for nogle mange tilfælde. Nå, vil du være, du må lige kontakte os, hvis du får nogle svar. Indtil videre, tak for nu, Lars Hansen. Selv tak, og god dag til jer. Ja, lige måde. Ja, altså byrådsmedlem i Billund, tidligere for Venstre. Løsgænger nu her. Ja, Lars Hansen, som simpelthen er blevet ekskluderet. Vi har jo, det er lidt svært at få svar på konkret, hvad det er, der er sket ud over det der med læserbrevet. Det siger jo bare noget om altså, er der højt til loftet langt til døren, ikke? Jo. Det er det. 22 minutter over 6, der er topmøde i det europæiske råd i Bruxelles, EU's stats- og regeringschefer, blandt andet Løkke, prøver at blive enige om, hvem der skal være kommissionsformand. Og Søren Toft, du er direktør i Toft Kommunikation. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Du har arbejdet i Bruxelles i mange år, både politisk og kommunikativt. Og vi skal bare høre, om Margrethe Vestager kan blive ny kommissionsformand i EU. Ja, altså, de blev ikke enige i aftes, og efter en god lang middag blandt statsregeringslederne, og hvor de også diskuterede klima og alle mulige andre gode ting, blandt andet målene for, hvad den nye kommission skal arbejde med, var det jo særskilt en diskussion om formandsposten alene, selvom der er 5 poster, som er i spil i alt. Og det, man jo sådan set blev enige om, det var at sige, vi tager en runde til søndag den 30. juni, så søndag 8 dage. Og det i sig selv betyder jo nu, at man åbner spillet igen. Hvor man op til dagen og natten i går havde snævret det ind, sådan at der var primært 3 kandidater i spil til posten som formand. Og deriblandt Margrethe. Og deriblandt Margrethe, så kan man sige nu, at alt andet lige, rent matematisk, så åbner spillet sig nu. Og det mindsker jo alt andet lige lidt hendes chancer. Ja, det gør det. Så det, der sker nu her, det er værre. Det står værre for hende i dag, end det gjorde i går. Det vil jeg nok sige, ja. Det vil jeg nok sige. Jeg mener ikke, at hun er ude, og det er klart, det er for tidligt at sige noget, men der var, det er nok et udtryk for. Vi må tolke det som, at statsregeringscheferne ønsker at prøve at søge lidt bredere, end man har gjort indtil nu. Og de spidskandidater, som har været i spil indtil nu, ikke har kunnet samle det fornødne flertal. Så jeg mener at Margrethe Vestager er et stærkt kort, men det lader altså til, at første runde ikke var nok. Nu kigger man så på en bredere kabale. Altså nu kommer alle 5 poster i spil, og så prøver man så at se, om man kan lave en pakkeløsning den 30. Hvem er imod, at Margrethe Vestager bliver kommissionsformand? Og hvem er for? Det ved vi jo desværre ikke helt præcist, fordi møderne er lukket, men skal man tage et gæt, så kan man sige, det er jo nok primært EPP-gruppens regeringschefer, og det altså EPP er den konservative kristendemokratiske gruppe, der har haft den her kandidat, der hedder Manfred Weber. Og de er nok blevet lidt sure og mugne over, at de liberale sammen med Socialdemokraterne i går valgte at ligesom melde ud, at han ikke kunne bruges til noget. Så hvis man kan sige, nu er de kristendemokraterne sure, og så vil de nok ikke acceptere de første kandidater fra de liberale og Socialdemokraterne. Men altså, lad os nu se. Der skal være en balance, har de sagt, både mellem nord og syd, mellem øst og vest. Der skal være en balance mellem store og små lande, og der skal også være en balance mellem de politiske grupper. Så alt i alt, så kan man sige, åbner spillet sig nu i endnu højere grad end før. Jeg tror personligt på, at det stadigvæk er sådan, at hvis det er i spil til den her post, men måske også nu kan det være, at det bliver en af de andre i stedet for. Og der kan også være andre danskere i spil. Okay. Ja. Det må du lige sige noget mere om. Jamen altså, alt er muligt, og vi har jo en siddende, fungerende statsminister, Lars Løkke Rasmussen, der jo har mange års erfaring fra både dansk og europæisk politik. Og der er der ingen tvivl om, at nogle af de øvrige poster kunne være relevante for sådan en som ham også, ikke? Så, men hvad med eksempel, den store post, kommissionsformanden? Ja, men det tror jeg ikke på. Det kan man ikke. Altså, den er bundet op ifølge traktaten på det enkelte medlemsland, og det bliver, altså, det Mette Frederiksen, hvis der kommer en regering inden søndag 8 dage, som så kommer til at ligesom lede det spil til mødet. Så det afhænger også lidt af, hvad der sker inde på Christiansborg. Ja. Men altså, prøv at nævne nogle andre danske navne. Du sagde, der kunne godt være nogle danskere i spil her. Ja, altså, det vil være de primære, ikke? Men ja. Derudover skal jeg også sige, at Helle Thorning-Schmidt har været i rygtebørsen. Det har hun. Ja, det har hun, og hun har været jo i både danske og udenlandske medier for nylig en hel del, og der er ingen tvivl om, hun gør sine hoser grønne. Så, ja. Hvad vil hun gerne være? Hun vil jo enormt gerne have været det der hedder præsident for det europæiske råd, ikke? Og det er jo Donald Tusks rolle i dag. Og der var hun i spil meget, meget tæt på. Hun var simpelthen nummer to, ikke? Og blev kun vraget til allersidst. Og så og der er ingen tvivl om, at hun har stadigvæk et navn i Bruxelles. Det bliver dog svært. Altså, det bliver svært. Det må man sige. Så alt i alt, så lad os nu se. Margrethe Vestager, mener jeg, stadig er med, men chancerne er nok lidt mindre i dag, end de var i går. Mm. Okay, hvor store er chancerne i dag? Altså, bettingbureauerne vil jo nok ikke give dig... Altså, det vil sige, at i går vil de give dig lidt færre penge igen, end de ville i dag. Så jeg vil sige, det hele åbner op. En procentsats, cirka. Jamen altså, skal vi skyde på en 15-20%? Det er også meget, synes jeg. Jamen det synes jeg da. Ja. Og det er der også. Hun er også en stærk kandidat. Ja. Så det er absolut ikke umuligt. Så lad os nu se, hvad der ellers kommer i løbet af de kommende dage, ikke? Okay. Mange tak, Søren Toft, direktør Toft Kommunikation, som altså også har arbejdet i Bruxelles i mange år. Okay, spændende. Så ved i hvert fald, hvornår det næste møde bliver, og så, altså, så må det nok finde en formand der, ikke? Spændende. Man håbede ellers. Altså, det var sådan, det summede lidt på nyhedsredaktionen i går, faktisk. For det ville jo være en kæmpe nyhed. Nå, er det rigtigt? Hvis jamen, det skete jeg tog jo tidlig fra redaktionen. Klart. Prøv at høre, Asger, klokken er 6:30. Vi tager et nyhedsoverblik, men efter det, der har vi altså tre rigtig gode historier. Ja. Den ene, det skal handle om de her sindssygt høje bonusser i Nets. Ja. Det møder kritik blandt andet fra vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk. Eller vi skal i hvert fald spørge ham, hvad han tænker om de her bonusser. Så skal vi tale mere om, at ressourcestærke familier simpelthen får penge for at flytte ud af ghettoer. Det lyder helt omvendt. Hvorfor og hvordan det hænger sammen, det kan man høre. Og så skal vi til noget, jeg glæder mig til hvert år. Uh-huh. Det sker en gang om året. Det er en stor begivenhed i Rusland. Uh-huh. Det er, når russerne kan ringe direkte ind til Putin og stille lige de spørgsmål, de vil. Det skulle vi simpelthen bare have herhjemme, synes jeg. Så svarer han på dem. Ja, og det er jo sådan, han er jo også nødt til at være lidt ærlig og tage de sager op, som folk synes er vigtige. Og der er vist nok en sådan en spirende utilfredshed med præsidentski derovre, ikke? Så det bliver spændende at få et lille referat for, hvad der skete. Ja, ja, det var også, altså det var lidt ironisk, at jeg sagde det der med, at de må stille lige de spørgsmål, de ville. Nå, okay. det må man jo overhovedet ikke. Nej. De er totalt castet, tror jeg. Ja, de er castet, ja. Jamen, det kan vi spørge, professoren ikke... om, der kommer ind, der har fulgt med. Jamen, så vidt jeg forstår, så kan de heller ikke caste alt for meget. Nej, okay. Fordi så bliver det for tydeligt for folk, at det, der foregår, er et maskerade. Godt. Ham, der har set og fulgt med, vi skal spørge ham, hvad han tænker om det. Ja. Om der var nogle overraskende, kritiske spørgsmål til Putin i går. Yes. Jeg sætter dem her på. Ja. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Margrethe Vestager fik altså ikke posten som formand for EU-kommissionen ved gårsdagens møde mellem EU's stats- og regeringschefer. Hun var en af de tre kandidater, som blev diskuteret på mødet, men ingen af dem havde et flertal bag sig. I stedet har EU-landenes ledere besluttet at mødes igen 30. juni. Ifølge fungerende statsminister Lars Løkke Rasmussen kommer der nok nye navne i spil, siger han til TV2. Det var ikke i dag, hun blev formand for kommissionen. Altså, der er ingen af de kandidater, der er på bordet nu, som der kan etablere sin majoritet bag. Og derfor må man op på hesten igen. Og jeg tror også, at Donald Tusk vil overveje også at bringe måske nye navne ind på bordet. Der tegner sig et flertal for et indgreb mod aktiefesten i Nets, som eksempelvis kan forgylde topchef Bo Nielsen med en gevinst på op til 1,9 milliarder kroner. Flertallet består af de partier, der aktuelt forhandler regeringsgrundlag, skriver Børsen. Ifølge avisen har 60-70 ledere i Nets mulighed for at tjene mellem 2,1 og 3,7 milliarder kroner på deres aktier i betalingsvirksomheden. Det farer over flere røde erhvervspolitikere. SF's Lisbeth Bech Poulsen siger til avisen, det er med flere længder det mest groteske eksempel. Jeg kan ikke forestille mig, at et nyt flertal ikke vil se på det, siger hun til Børsen. Det er meget skuffende, at EU ikke kunne vedtage et mål om klimaneutralitet i 2050. Det mener flere energi- og klimaorganisationer efter målet for anden gang på 3 måneder. I går faldt til jorden på EU-topmødet i går i Bruxelles. Polen satte en kæp i hjulet, og landets premierminister tager æren for det. Som alle ved, er bekæmpelsen af klimaforandringer forbundet med meget store omkostninger og risici for lande, som står midt i en økonomisk omstillingsproces, siger han ifølge mediet Politico. Det bekymrer blandt andre viceadministrerende direktør i Dansk Energi, Anders Stauge. Det er i vores øjne faktisk dybt skuffende. Der har været en klar positiv bevægelse. Og så har du nogle lande, der i sidste øjeblik formår åbenbart at blokere for den her udvikling. Og hver dag, det bliver med lidt sol, men også mulighed for byer, dog mest i Jylland. Og så bliver det mellem 15 og 20 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Okay, vil du ikke lige høre noget vildt, jeg lige har fundet inde på? Jo, meget gerne. Først på Ekstrabladet, så på New York Times. Altså, Ekstrabladet skriver her for 10 minutter siden, avis kolon Trump godkendte et angreb på Iran, men fortrød sig i sidste øjeblik. Og det er simpelthen New York Times, der har nogle kilder i regeringen, og det foregår i går aftes amerikansk tid i Det Hvide Hus, hvor, altså på grund af den ballade, der er mellem Iran og USA ved Hormuzstrædet, hvor iranerne også har skudt en amerikansk drone ned, så er der vilde altså diskussioner inde i Det Hvide Hus om man simpelthen skal angribe Iran med militærfly, og Trump godkender et angreb, og Pentagon går i gang, og så fortryder Trump og afblæser det. Altså, hvis det er rigtigt, er det jo... Så er vi godt nok tæt på. Der er faktisk også i går, der nedskød et iransk jordluftmissil, en amerikansk drone. Ja. Jamen over det, netop Homsostræde, ja. Lige præcis, det er derfor. Så det er derfor, okay. Nå, ja. Spændende. Altså, skal vi prøve at få noget om det senere i programmet? Ja, det tænker jeg da. Det kunne være meget sjovt egentlig at vi kigger bare ud i teknikken og siger, fedt, der er bare thumbs up derude. Vi vender tilbage mere. Okay. Godt, du holder øje med nyhederne, mens vi sender, Asger. Ja, det er tit på eb.dk, mens du sidder og læser nyheder. Ja, det er så godt. Okay, klokken er 4:05. Der, Og vi skal til en anden historie nu her om Nets og de store bonusser. Der er mange, der kritiserer virksomheden, den danske virksomhed Nets kolossalt store chefbonusser. Administrerende direktør Bo Nielsen står til at få en bonus på knap 2 milliarder kroner, 1.900 millioner. Vagn Jelsø, godmorgen. Godmorgen. Du er vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk. Hvad tænker du om Nets aktiebonusprogrammer? Jeg tænker, det er nogle beløb, der er fuldstændig hinsides fantasien for almindelige mennesker. Og det er jo også almindelige forbrugere, der betaler det her. Det er jo ikke bare nogle beløb, hvor man kan sige, at vi blander os ikke i deres lønforhold. Det må påvirke deres priser. Og vi kan jo faktisk også se, at vi faktisk flere år har betalt mere for betalingsservice, end almindelige rationale burde tilsige. Okay. Og det er jo så det, der er pointen her. Altså. Ja, prøv at sige noget mere om det, fordi at, kan vi fravælge Nets som borgere i Danmark? Altså, vi møder jo som danskere Nets på to forskellige måder. Eller vi møder ikke Nets, men vi møder deres produkter. Mm. Dels der er der jo Dankortet, og der har vi den lykkelige situation, det bliver administreret af Nets, der har vi den lykkelige situation, at det er underlagt statslig priskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen går ind løbende og holder øje med, hvad bør prisen være for Dankortet, så den bliver holdt på et rimeligt niveau. Så der kan vi sige, der er den hellige grav velforvaret, og der kan man godt blive sådan personligt, moralsk forarvet over, at mennesker skal forgyldes på den måde, men det er sådan set ikke noget, der kommer os ved som forbrugere. Så er der så betalingsservice, som 90% af alle danske familier er koblet op på. Og der har Nets jo også, måske ikke et monopol, men i hvert fald noget, der minder om det. Og der kan vi se, at prisen for en transaktion på betalingsservice, den har ligget stort set uændret på 4 kroner et eller andet de sidste næsten 15 år. Samtidig med antallet af betalinger er galopperet opad. Og der vil en hvilken som helst økonom jo sige, der må jo være stordriftsfordele. Altså når mængden stiger voldsomt, så må omkostningerne jo falde per styk. Men prisen, den har været uændret. Og det fik Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til at lave en rapport om det her tilbage i 2014, hvor de sagde, at meget tyder på, at konkurrencen fungerer så dårligt på det her område, at prisen bliver for høj. Og så var der en erhvervsminister, der på det tidspunkt hed Henrik Sands Larsen, der sagde, at det må vi gøre noget ved. Vi må gå ind og kigge på, hvad kan vi gøre for at få, altså, regulere prisen på betalingsservice. Og det bad han så, og igen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, om at kigge på, hvad kan vi gøre. Og så blev der jo et udskrevet valg, og vi fik en ny regering, og så blev sagen lagt hen på en hylde. Og jeg vil jo bare sige, når vi ser de her kæmpemæssige beløb, så kan man jo se, hvad den overpris går til. Og jeg synes jo ikke, det er en acceptabel overpris. Så det er jo et vink med en vognstang til en kommende ny regering om at tage den bold op, der blev efterladt på banen der for 4 år siden. Du sagde det meget klart og tydeligt, men hver gang jeg bruger betalingsservice, så giver jeg penge til Nets. Og hver gang jeg benytter mit Dankort, så giver butikken penge til Nets. Ja, altså om du har en linje på din betalingsservice, hvor der står Nets eller ej, det er jo op til butikken. Fordi både når vi bruger Dankort og når vi bruger betalingsservice, så er det jo virksomhederne, der betaler til Nets. Når vi taler betalingsservice, så kan de vælge at lægge et gebyr oven på din regning, hvor der står betalingsgebyr. Nogle gør det, nogle gør ikke. Men uanset om de sætter det på som linje på fakturen eller ej, så er det jo en omkostning, de har, som de sender videre til deres kunder. Og det er altså en form for monopol? Altså, man kan ikke vælge Nets fra, eller hvordan? Jo, det kan du godt. Der findes jo alternative betalingsformer derude. Du kan betale med direkte korttræk, for eksempel. Altså, der kommer Nets så også ind over. Men direkte der bliver hvad? Der er mange teleselskaber, for eksempel, hvor de siger, at vi kan bare trække pengene direkte på dit Dankort. Og det gør vi så automatisk. Det er en anden måde at klare sine betalinger på. Det er også Nets, der administrerer det. Men der er vi inde i Dankortet, og det bliver jo så prisreguleret. Så der findes alternativer derude, der begynder jo også at være sådan, mobile pay begynder også at blande sig i at tilbyde ting osv. Så der er noget konkurrence derude, og forhåbentlig kan der komme endnu mere. Men reelt er det betalingsservice, der sidder på den helt store del af vores betalinger som almindelige familier. Altså jeg troede ikke rigtigt. Jeg tænkte det der, hvis man skulle have den der, hvor pengene bliver trukket automatisk hver måned, så tænkte jeg bare, så er det betalingsservice. Jeg har aldrig tænkt over, at man kunne gøre noget andet. Altså, hvis der er nogen, der sagde, du kan bare tilmelde dig betalingsservice, så har jeg aldrig spekuleret på, du kan bare gøre noget andet. Nej, men hvis, altså, der er en række tilselskaber. Altså, for eksempel UC siger, at du kan betale med betalingsservice, men du kan også gøre det ved, at vi trækker pengene direkte på dit kort, og det er billigere. Der slipper man faktisk. Men det er jo ikke alle, der har det tilbud. Altså, nej. Vil det overhovedet være muligt for mig som forbruger at boykotte Nets fra i dag af? Det tror jeg vil være rigtig svært. Det er hvor vil det være svært? Altså? Jamen, så kan du begynde at betale med Mastercard i stedet for eksempel. Ja, men det bliver sådan set også administreret Nets. Og det er jo dyrere end at betale. Så gælder det ikke. Mastercard, jeg kan hæve penge kontanter selvfølgelig. Ja. Men Nets sidder jo på hele det danske betalingssystem. Så der er ikke rigtig nogen vej udenom. Og det, der er mærkværdigt, det er jo, at der er en bestemmelse, som jeg siger, i betalingsloven, der siger, at fordi vi ikke har nogen konkurrence på dankortet, så skal staten gå ind og regulere prisen. Men den bestemmelse er formuleret på sådan en måde, den ikke gælder for betalingsservice, hvor vi i virkeligheden har en fuldstændig tilsvarende situation. Og det er jo det, der er mærkværdigt. Og det burde det jo være sådan, når der ikke er nogen ordentlig konkurrence derude, så må man jo sige, okay, så kan vi ikke overlade til et privat monopol, der tydeligvis har sin lyst til at skrave penge sammen. Nu siger du lige, det er et privat monopol. Ja. Jeg spurgte dig lige før, om de havde monopol på det, så sagde du nej, for der er andre ting. Altså, monopol i betydningen, den eneste, der overhovedet er derude, det er de jo ikke. Men de sidder på en så stor del af markedet, at den... Så er det et monopol? Har Nets monopol? Nets har næsten monopol. Næsten monopol, okay. Og hvem er skyld i, at de næsten har monopol? Hvem har skyld? Ja, det er jo så, altså i gamle dage var Nets jo et samarbejde mellem de danske banker. Så det var jo simpelthen, at hele den danske bankverden havde slået sig sammen om at få nogen til at administrere de her ting, der knytter sig til vores betalinger. Så fandt banksektoren jo så ud af for nogle år siden, at de ville sælge det til en til højestbydende private bydere. Og der kommer jo så en udenlandsk kapitalfond ind over og byder. Og de har jo deres opfattelse af, hvordan de skal tjene penge. Og det har haft nogle gode sider, det vil jeg sådan set heller ikke lægge skjul på, fordi at der har vi faktisk fået elementer af konkurrence ind også på det her betalingsområde, som vi så småt begynder at kunne se. Vi er der bare ikke rigtige endnu. Og det har så den bagside, som vi også kan se her med, at de åbenbart har en temmelig stor lyst til at skrave penge til sig. En lytter har skrevet ind, det Helle. Som privatpraktiserende psykolog betaler jeg også 164 kroner i kvartalet for CPR-tilknytning til Nets. Men det er jo meget sjovt sådan lige at blive opmærksom på, hvornår man betaler til Nets. Det har jeg aldrig tænkt over selv før. Okay, tak fordi at du kom, Vagn Hjeltsø, og gjorde os klogere på Nets. Noget så simpelt, som vi jo bruger hver eneste dag. Mm. Du er vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk. Vi kan lige tilføje, at der arbejder 2.500 personer i Nets, som altså opererer i mange europæiske lande, og så leverer de betalingsløsninger til over 240 banker. Der er altså 60-70 chefer i Nets, som ifølge Børsen står til at score 7 milliarder kroner tilsammen i bonusser. Ja, topscoren her er den administrerende direktør, Bo Nielsen, som kan tjene op til 1.900 millioner kroner i bonus. Og efter lang tids stilhed, der gik Nets bestyrelsesformand ud og forsvarede aktiebonusprogrammet i Berlingske, hvor han sagde, at der var en risiko forbundet med aktieprogrammet, og at det ikke var et realistisk scenarie, men et ønsket scenarie, det her med de mange milliarder i bonus. Her på radioen har vi flere gange prøvet at få et interview med Nets. De har ikke ville stille op, det vil de heller ikke i dag. Men vores politiske redaktør, Brian Weikart, fandt en af cheferne, der står til at tjene 290 millioner kroner i aktieoptionsprogrammet på folkemødet på Bornholm. Det vil sige, han står ikke til at tjene pengene på folkemødet. Han blev bare fundet på folkemødet. Please do. Yeah, great. Yeah, thanks. So great. Thanks a lot. I really appreciate it. Yeah, this was great fun. It was fantastic. Nets is still... You still have a Boston connection, don't you? Yeah, of course. Yeah, I do. Yeah, excellent. I love that. The more Boston connections, the better, as far as I'm concerned. Thomas? Jeg kommer fra Radio 24/7. Jeg vil bare lige høre, hvorfor du synes, det er rimeligt, at du får en aktiebonus på 280 millioner. Som Børsen har beskrevet. Det kender jeg ikke noget til. Det kan jeg slet ikke genkende, men det har jeg ikke en kommentar til nu. Det må også, vi kommer til at sige mere om det i ret snart. Ret hvornår? I løbet af kort tid. Men hvor meget får du i aktiebonus, hvis det ikke er 280? Det ved jeg ikke. Der er jo 5 år til, så det kan jeg slet ikke udtale mig. Hvorfor er det rimeligt, at du skal have så stort et millionbeløb i bonus? Hvad udfører du for dit arbejde? Eller hvad udfører du for din bonus? Vi skaber en virksomhed, som vi er verdensmester til det, vi laver. Vi vil gerne skabe et meget, meget stort dansk firma. Vi forventer at blive en af Danmarks 10 største virksomheder. Vi vil gerne være førende i Europa på elektroniske betalinger. Det er den historie, og det er den rejse, vi er på, og det vil vi gerne fokusere på. Hvor mange almindelige medarbejdere kan blive lønnet for den bonus, du har udsigt til at få? Jeg har ikke flere kommentarer. Giver du en kop kaffe? Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. Vi skal lige tale lidt om ghettoparken, fordi målet med ghettoparken er at få flere ressourcestærke familier ind i ghettoområderne, men i Mjølnerparken i København, der får man penge for at flytte ud. Og en flyttehjælp er på over 25.000 kroner. Og en af dem, der får hjælp til at flytte ud, er Malte Hertz, der har et godt job som konsulent, en kone og 2 børn. Altså, det virker helt klart modstridende. Jeg tænker, at intentionen med incitamentspakker netop har været at få nogle af de, om man vil, ressourcesvage familier ud af Mjølnerparken. Det er ikke et ord, jeg ellers kan lide at bruge. Når vi flytter, så er vi jo en af de familier, de i princippet tænker, jeg gerne ville have i Mjølnerparken fremadrettet. Folk med gode, stabile jobs, og folk med, der sender deres børn i institution. Og det er ikke det, de får nu, for nu flytter vi. Så derfor så virker det ikke, tænker jeg, efter hensigten på nuværende tidspunkt. Ja, Malte er altså en af dem, der har valgt at tage imod parken og flytte ud. Og nu kan vi sige godmorgen til tryghedschef for Bovita, som altså er det almene boligselskab i Mjølnerparken. Det er dig, Eskil Dahl Pedersen. Godmorgen. Godmorgen. Er det godt for Mjølnerparken, at sådan en som Malte Hertz her, han flytter ud? Nej, det er desværre det modsatte, som han sælger ind på, at det man har ønsket fra Folketinget siden, da man vedtog den her ghetto-lov. Lidt om den her ghetto-pakke. Altså, den kræver, at ghettoerne jo skal reducere andelen af almene boliger ned til højst 40%. I Mjølnerparken, der sælger og renoverer man så flere blokke for at leve op til kravet om at reducere andelen af almene boliger. Og det betyder så, at mange af de nuværende beboere, de skal genhuses. Og i Bovita, der prøver jeg så at få folk ud med permanente lejekontrakter ved at lade dem flytte frivilligt ved at tilbyde den her genhusningspakke eller flyttepakke. Og i pakken, der får de deres depositum igen, de får flyttehjælp, flyttekasser og mulighed for at købe ind i IKEA, Elgiganten og Jysk for 25.000 kroner. Indtil videre så har 115 lejere altså taget imod det her tilbud, 115 lejligheder. 80 af dem er ressourcestærke, som man kalder det, altså forstået på den måde, at de er i uddannelse og job, og jo egentlig dem, som altså, folk gerne vil have, skal bo i Mjølnerparken i højere grad. Og så er spørgsmålet selvfølgelig, hvorfor får Malte Hertz, altså som har et godt job, tilbudt denne her pakke og de her 25.000 kroner? Det er fordi, vi som boligselskab ikke kan diskriminere imellem den enkelte lejer. En lejekontrakt er en lejekontrakt, og det er det forhold, at du har en permanent lejekontrakt, der udløser, at du får støtte og hjælp til at flytte, fordi vi har en lov hængende over hovedet, der siger, at vi skal reducere vores andel af almene boliger med 60%. Men kunne I ikke have gjort det på en anden måde? Muligvis, og vi er meget modtagelige over for gode idéer til, hvordan man kan løse den her opgave. Det er de værktøjer, vi har kunne se for os. Vi skal holde os inden for lovens rammer. Vi har et papir fra Boligministeriet, der siger, at vi må hjælpe dem, der skal flytte, med at dække deres rimelige udgifter. Og derfor har vi lagt os på det niveau, der handler om, at når du flytter, så er der nogle gardiner, der ikke passer, og der er nogle gulvtæpper, der ikke passer, og noget hårde hvidevarer, der måske skal forandres. Og derfor får man et tilskud, som man kan tage ud i IKEA og Jysk og Elgiganten og forsyne sig med det, der er nødvendigt for at flytte. Men det skal også lige siges, altså, som jeg forstår det her, er det jo ikke Folketinget, der har sagt, at de skal give 25.000 kroner til folk, så de kan handle i Jysk og i Elgiganten og IKEA. Altså det er jeg selv, der giver folk de penge, og har besluttet at give folk de penge, ikke? Jo, det er det. Ja. Og det skal også forstås sådan, at som boligselskab, så har vi jo altid beboernes trivsel for øje. Altså vi er der for beboerne. Og når beboerne de tvinges til at skulle flytte, så forsøger vi at hjælpe dem bedst muligt. Og selvfølgelig, Folketinget har ikke bedt os om, at vi skal hjælpe vores beboere bedst muligt, men sådan for Altså, det er jo en del af beboerdemokratiet, at vi går jo på arbejde for at hjælpe beboerne. Ja. Hvor kommer de penge fra? Altså, folk får, får deres depositum igen. Altså, det er ressourcestærke folk. Der er 115, der har gjort det her, og 80 af dem er ressourcestærke. De får 25.000 kroner til at handle i IKEA og Elgiganten og Jysk, og de får endda også depositummet tilbage igen. Det er noget, man ikke altid får, fordi det tit bliver slugt af regninger til maler eller rengøring og alt sådan noget, ikke? Og reparation af lejlighederne. Hvor kommer de penge fra? Det er boligselskabet, som dækker udgiften, og det er ikke noget tab for boligselskabet, fordi man sælger de der 60%, man reducerer antallet af lejeboliger med, sælger man til, så de bliver til private udlejningsboliger. Det giver et proveny, og noget af det proveny bliver brugt på, at de, der skal flytte, får en håndsrækning til det. Eller får dække deres rimelige udgifter til at flytte. Så vi skal på en eller anden måde finde ud af, om det her det er godt eller skidt for et ghettoområde. At der flytter 115 mennesker ud af lejelejligheder, 80 af dem er ressourcestærke, men så flytter der nogle andre ind. Ja, altså og de her lejligheder bliver til private lejelejligheder så? Ja, til altså, privat udlejning. Huslejen stiger bare. Huslejen vil stige af forskellige grunde, blandt andet fordi, at det ligger sådan, at den almene sektor nok betaler lidt mindre i ejendomsskat end den private udlejning. Så huslejen kommer til at stige for dem, der kommer til at bo. Det gode ved det, det er, at de lejligheder, man sælger, de vil blive beboet af mennesker, som har en uddannelse og har et arbejde. Så hvis man kigger på Mjølnerparken samlet om 5 år, ja, så vil der være en bedre balance mellem, hvem der har arbejde og hvem der ikke har arbejde. Okay. Det, der ikke er så godt, det er, at de almene boliger, der er tilbage om 5 år, der vil koncentrationen af borgere, som ikke har en uddannelse, ikke har et arbejde, som har en radikaliserende attitude, som er kriminelle, den vil stige. Men der vil også være færre af de der almene boliger. Så ja, mængden af de folk, du beskriver der, vil der være flere eller færre af dem i Mjølnerparken om 5 år? Cirka det samme. Lidt færre. Lidt der færre er trods alt nogen, der flytter. Okay. Så numerisk vil der være lidt færre, men procentuelt vil der være væsentligt flere. Altså, det virker jo fuldstændig mod hensigten med loven, altså den her ghettoparke. Der sidder nogle politikere derinde, de tænker, vi har også et klip med Lars Løkke fra hans nytårstale, hvor han siger, at vi skal have noget af det her betonredet ned, vi skal gøre noget ved ghettoerne. De laver den her ghettoparke, og så er det op til jer ligesom at finde ud af, hvordan I vil få folk ud, så det ikke længere er almene boliger. Og så ender I med at finde på den her løsning med at give 25.000 kroner. Og så er det altså ressourcestærke familier som Malte, som statsministeren jo egentlig gerne ville have haft ind i ghettoerne. Det er fuldstændig mod hensigten med loven. Nu har I jo, altså som du også siger, I er jo åbne over for at få nogle løsninger. Det er ikke perfekt, siger du. Men fortryder I egentlig, at I har lavet den her hjælpepakke, hvor man får 25.000 kroner, når nu sådan som Malte flytter ud? Nej, vi kan ikke fortryde, at vi forsøger at hjælpe vores beboere bedst muligt. Jeg vil sige, der er altså også det, man kalder ressourcesvage familier, der flytter. Der er nogen, der har tryllet om at flytte i 3, 4, 5 år, blandt andet efter bandekrigen i 2017, men som ikke har haft råd til at flytte, og som i dag er kiste glade for, at de nu har råd til at flytte. Så der er også succeshistorier at fortælle om, men i den store... Men det er ingen succeshistorie for Mjølnerparken, kan man sige. Nej, men for den enkelte familie, som bliver hjulpet her, og som er bange for at bo i Mjølnerparken, er det en succeshistorie. Men med den brede pensel og med det, som Folketinget har ønsket, så kan vi se, at det her det bliver kun runde 1 i at løse den her opgave. Der bliver en runde 2. Okay. Tak, fordi du kom. Eskild Dahl Pedersen, tryghedschef for Bovita, altså det almindelige boligselskab i Mjølnerparken. Og klokken er 7:07. Det her det er 24:07 morgen. Ruslands præsident Vladimir Putin holdt i går sit årlige telefonshow, hvor seerne kunne ringe og stille spørgsmål direkte til præsidenten. Screenede naturligvis den her telefonlinje. This is live and we have Vladimir Putin, president of the Russian Federation. Welcome. Ja, et af spørgsmålene var fra en brandmand, Stanislav, som ikke synes, han får nok i løn. Lad os lige prøve at høre. Hello, Mr. Putin. I'm Stanislav. I'm from Kaliningrad region. Please tell me, when is our salary going up? Right now, what we get monthly is from 12 to 13,000 rubles. I'm the head of my division, so I'm getting 16,000 rubles. Well, it's impossible to live getting this money, and we have to work 2-3 jobs, and our families are falling apart. We only have 2-3 people on duty, and you can see what's happening in our country. Country houses are burning, forests. So when is it going to change? Ja, og jeg synes, vi lige holder Putins svar tilbage på det her, og så siger vi godmorgen til dig, Carsten Fledelius. Ja, tak. Lektor emeritus på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling på Københavns Universitet. Ja. Hvad blev der, hvad talte Putin med folk om i går? Ja, en række forskellige emner, hvor forurening i øvrigt fylder temmelig meget. Ja. Korruption er også inde i billedet. Men vi skal huske, det er 81 svar af 2,6 millioner. Så det er jo omhyggeligt udvalgt. Og det vil sige, at det, som Putin formentlig ønsker at gøre, det er at tage et bestik af, hvor det er, bekymringerne ligger. Og bekymringerne ligger først og fremmest på velfærdsområdet. Ganske interessant, når man tænker på, hvordan det er inde i billedet hos os. Også forureningsbekæmpelsen. Dette, at til synlædende, så er der alt for meget affald, dårligt sorteret, hober sig op. Og nu vil man komme med en stor indsats, siger han, hvor en halvdel skal komme fra statsbudgettet, og halvdelen skal komme gennem private investorer. Mm. Lad os lige prøve at høre, hvad Putin så svarede brandmanden fra, jeg tror det var, det Kaliningrad eller noget den stil, der sagde, han fik for lidt i løn. In the past months, we've been talking about it with the Minister of Emergencies. We have decided to earmark 4.3 billion rubles to raise pay for the workers of the emergency ministry to about 24,000 rubles, and we'll also adjust their pay. Next year, we've added 8 billion rubles, and his pay is supposed to grow to 32 rubles. Så han sidder her og lover lidt penge væk og fortæller, om han vil give endnu flere. Forstod I svaret? Ja, bare give nogle flere rubler. Okay. Altså, der bliver tilført den ene million efter den anden. Sådan, det var det, jeg har hørt. Ja, det er... Det er lidt julemanden her på forsommeren, i de lyse nætter, eller hvide nætter, som det hedder derovre. Men hele ideen med den gode zar, der sidder der og møder befolkningen, man kan henvende sig til ham. Ja, i gamle dage der kunne man gå op til Frederik den 6. i begyndelsen af 1800-tallet, hvis man havde problemer, og så hjalp kongen ind. Altså, det er den samme mekanisme, som Putin her arbejder med i det, der kaldes for den direkte linje. Og der var altså over 2 millioner, der ville stille spørgsmål. Er det korrekt forstået? Ja, 2,6 millioner denne her gang. 2,6 millioner. Kom der så nogle overraskende, kritiske spørgsmål? Jeg synes ikke, der var noget, der var overraskende af det, som jeg har fulgt af de her... 4 timer og 8 minutter, som præsidenten brugte til spørgsmål og svar. Men det tegner et billede af, hvad det er, man ser som problemer, og der korruptionen kom ind i billedet, og også frygt for cyberattacks. Ja, der går vi ind i udenrigspolitikken, fordi ligesom at man har talt om de russiske trolde, så bygger man nu ligesom en frygt op, eller også så er der tale om en frygt for, at man kan lærme den russiske energiforsyning udefra ved en eller anden form for cyberattack. Men det går man selvfølgelig i gang med, og er i gang med at værne sig imod. Det lyder fuldstændig ligesom os. Vi er bare bange for russerne. Hvem er de bange for? Ja, de er jo bange for USA og for NATO og for EU, altså den undergravende Vesten. Ja. Det er faktisk det, der... Jo, og så selvfølgelig Ukraine. Fordi forholdet til Ukraine kommer igen og igen. Okay, Carsten Fledelius, klokken er 7. Vi siger tusind tak, fordi du vil komme ind her til morgen. Ja, selv tak. Det var en fornøjelse. Lektor emeritus på Københavns Universitet, ekspert i Rusland og deres hvide nætter, blandt andet. Ja. Her efter nyhederne nu her, der skal vi snakke med borgmesteren i Aalborg, Thomas Kastrup, der har underskrevet en erklæring om, at Aalborg nu skal være en skattelyfri kommune. Vi skal simpelthen lige høre borgmesteren, hvad det betyder, og hvordan det harmonerer med, at man igennem nogle kapitalforvaltere investerer i Goldman Sachs. Og Apple. Ja. Ja. Det er sådan set det, vi skal høre. Det er efter nyhederne. Mhm. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl og Ida Herskind. Thomas Kastrup Larsen, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Borgmester i Aalborg Kommune for Socialdemokratiet, tusind tak, fordi du vil være med. Vi skal jo snakke lidt om, at I har underskrevet en erklæring om at være en skattelyfri kommune. Betyder det så, at I vil stoppe med at investere i Goldman Sachs og Apple, som I gør nu igennem jeres kapitalforvaltere? Jamen, det betyder i hvert fald, at vi vil forsøge at efterleve de ting, som der ligger i det charter. Og vi har nogle kapitalforvaltere, som vi har nogle sådan større aktieportefølje igennem. Og dem har vi en løbende dialog med i forhold til, om der alle selskaber, de overholder de ting, som vi stiller krav om fra kommunens side. Og det kan jo sagtens være, at Apple og Goldman Sachs, de skal ud af den her liste. Men det skal vi jo først have en dialog med kapitalforvalterne i forhold til. Okay, Aalborg Kommune har gennem de her forskellige kapitalforvaltere, som du også nævner her, investeret for 832.000 kroner i aktier og obligationer i Goldman Sachs. Det viser en aktindsigt. Og Goldman Sachs er særlig kendt for at benytte sig af skattely, det siger Lars Koch, politisk chef i Mellemfolkeligt Samvirke. Goldman Sachs er en af verdens største kapitalfonde, investeringsbanker, og er kendt for, ligesom andre kapitalfonde, at have en ret aggressiv tilgang til skattebetaling. I Danmark er de bedst kendt for sagen omkring salget af DONG i 2014, hvor de i forbindelse med at købe det statsejede DONG, så oprettede de to selskaber i Luxembourg, som så igen varede af tre selskaber på Cayman Island og to i Delaware, som er sådan en amerikansk delstat, der fungerer som skattely. Det er meget sådan klassisk, det som et selskab som Goldman Sachs gør. De laver en struktur, som gør, at de kan undgå at betale skat rundt omkring. Inden for lovens grænser, man har, kan man sige, meget aggressiv tilgang til at undgå at betale skat. Det er altså Goldman Sachs. Derudover har Aalborg Kommune investeringer for cirka 5,3 millioner kroner i Apple, som gentagende gange er blevet sat i forbindelse med skattely, blandt andet i forbindelse med det, der hedder Paradise Papers. I erklæringen fra NGO'en Oxfam IBIS, der forpligter kommunen sig til at vælge virksomheder, der udviser en ansvarlig skatteadfærd. Og i Aalborg Kommune har I altså lavet den her nye regel der. Jeg skal lige forstå igen, Thomas Kastrup Larsen. Hvordan er det? Altså, du kan ikke sige nu her, om I vil stadigvæk vil investere i Apple eller Goldman Sachs, men I vil undersøge det. Det er sådan til dag, at Aalborg Kommune foretager ikke selv investeringer i aktier, men vi har nogle porteføljemanager, som der er, at tager sig alle vores investeringer. Vi har, jeg tror, vi har over 1900 aktieposter i de her forskellige porteføljer. Og der er vi jo afhængige af, at de investerer, som vi gerne vil have, og efter de forskellige forskrifter. Det har de nogle værktøjer til. Og der er det sådan, så det er, at der kan man løbende tage op med dem. Jamen, der er det her selskab, holder det og overholder de retningslinjer, som det er, at vi har. Og hvis de ikke gør det, så har de så 90 dage til at så komme ud af den her investering. Så det er ligesom den måde, at vi forsøger at arbejde med det på. Og jeg tror, det er helt givet, at når man kommer frem i tiden, så vil man også opleve, hov, der er et selskab her, som der er overtaget nogle ting, men så må vi tage det op. Altså det, der er det vigtige for os, det er at sende et klart signal sammen med rigtig mange andre kommuner i det her land, at vi synes, at de selskaber, som der er, at der arbejder i Danmark, og som der er, at vi investerer i osv., at de skal betale den skat, de skal. Og at man ikke skal bruge skattely og ulovlig skatteplanlægning og sådan nogle forskellige ting. Okay. Har du som borgmester og forvalter af borgernes penge i Aalborg en holdning til, om kommunen skal lægge penge i Goldman Sachs eller Apple? Jamen altså, jeg synes, at der er mange af de ting, som der er, at de har lavet, der har været stærkt kritiske. Så derfor så synes jeg da bestemt, at det er noget af det, som der er, at vi skal gå ind og tage en klar dialog med vores kapitalforvalter i forhold til, kan vi med de forskellige redskaber, der ligger og muligheder, sige, at vi ikke skal investere i dem. Og hvis det er, at vi kan det, og hvis det er, at det giver mening, så vil vi selvfølgelig gå ind og kigge på det. Men at kigge på det, det er fint. Har du en holdning til det, om man skal gøre det eller ikke skal gøre det? Har du på nuværende tidspunkt en holdning til, om det er rigtigt at lægge penge i Apple eller Goldman Sachs? Det er ikke muligt for mig med de kompetencer, jeg har, at overskue enkeltselskaber i forhold til, om de er helt lovmedholdelige eller de ikke er, og hvordan deres enkle praksis er. Det er der andre, der er eksperter i, og det skal de så hjælpe os med og så få gennemskuet. Så det der med at sidde og sige, at det er det selskab, det vil jeg som borgmester ikke investere i, og det er det selskab, det vil jeg investere i, det vil jeg ikke sige, men jeg har generelle principper. Fordi vi har jo lige hørt en ekspert, Lars Koch, sige det, politisk chef, men for at samvirke. Vi kan faktisk også lige høre en til ekspert. Det er altså en ekspert udtalelse om Goldman Sachs, som bruger skatteløs skatteplanlægning, jo inden for lovens rammer, men de har en struktur, som gør, at de kan undgå at betale skat. Og generalsekretær i Oxfam IBIS, Christian Weise, der har lavet den her erklæring, som I Aalborg Kommune nu har underskrevet, mener altså ikke, at man er skattelyfri kommune, at man kan kalde sig skattelyfri, hvis man har penge i Goldman Sachs og Apple. Kan man være en skattelyfri kommune og have investeringer i Goldman Sachs og Apple? Det mener jeg ikke, man kan på sigt. Der er jo ikke noget, der forhindrer dem i at sige, at vi gider ikke investere i Goldman Sachs, for eksempel. Nej, det burde de godt kunne gøre fra i morgen af. Det kan man sagtens sige. Og overtræder man det, altså overtræder man den erklæring, lever man op til den erklæring, hvis man har de her investeringer? Vi siger, at kommunen skal penge må ikke være anbragt til selskaber. Der skal anbringes selskaber, som har en ansvarlig skatteadfærd. Og det mener vi ikke, at Goldman Sachs lever op til. Okay, så med andre ord, man lever ikke op til den erklæring, hvis man har investeringer i Goldman Sachs? Man lever ikke op til ånden i erklæringen, hvis man stadigvæk placerer sine penge i Goldman Sachs, for eksempel. Godt, så nu har vi altså to eksperter, der siger det, men for at være helt sikre, så ringede vi så til Per Nikolaj Buk, der er professor ved Aalborg Universitet, for at høre, om I Aalborg Kommune og dig, Thomas Kastrup Larsen, som borgmester, om du egentlig godt kan bede din kapitalforvalter om at fravælge Goldman Sachs og Apple. Og det kan du godt. Du kan bare gå hen til dem og sige, de der to, dem vil vi altså ikke bruge penge på, fordi vi vil være skattelyfri, som I selv har skrevet under på. Hvad er det egentlig, du er i tvivl om? Jamen, det er jo lige præcis det, som jeg også siger, at jeg vil gøre. Altså, at vi jo som Aalborg Kommune vil tage en dialog med vores kapitalforvalter i forhold til de her selskaber, overholde de forskellige forpligtelser osv., der ligger i forhold til vores investeringsprofil dialog, og de etiske retningslinjer. Dialog, det er ikke det samme som, at du vil bede dem om at ikke investere i de her to virksomheder? Det er jo stort set det samme. Det er jo at sige, at vi synes, der er en masse kritiske ting i forhold til det her. Er det ikke en god idé, at vi kommer ud af de her investeringer? Altså, nej. Altså, Per Nikolaj Buk siger, I kan gå hen og sige, at I gerne vil fravælge det. Det er ikke det samme som en dialog. Nej, men nu ved jeg ikke, om Per Nikolaj Buk han har indsigt i de forskellige aftaler, vi har med de kapitalforvaltere, sådan det er, at vi har i Aalborg Kommune. Men altså, jeg vil sige, at sidde i et radioprogram og så sidde og sige, at den og den virksomhed, den investerer vi ikke i, og den virksomhed, den investerer vi i, og sådan nogle ting. Det vil jeg ikke gøre, men jeg vil gøre det i en dialog med de kapitalforvaltere, vi har. Jeg synes, det er helt fint, og det er godt, at der er nogen, der hejser nogle flag i forhold til nogle af de 1900 aktieposter, vi har. Altså, årsagen til, at vi jo underskriver det her charter, er jo fordi, at vi rigtig gerne vil den her vej, og det tror jeg på, at vi kan komme. Og jeg hørte jo også, at i det, som ham fra IBIS sagde, så sagde han jo på sigt. Og det er jo fordi, det her det er jo en proces, og jeg tror også, at alle må erkende, at det er ret kompliceret. Men hvis der er, at der er en vilje, så er der bestemt også en vej. Ja. Okay, så vi kommer det ikke længere her i radioen, så lad os gå videre til skatteunddragelse. Aalborg Kommune skriver også, at I ønsker at ekskludere selskaber, der bidrager til ulovlig skatteunddragelse i Danmark eller andre EU-lande. Og i Aalborg Kommune, der har man gennem kapitalforvalter investering for omkring 7,4 millioner kroner i aktier og obligationer i banker, som ifølge en række medier har spillet en afgørende rolle, da de europæiske statskasser de blev unddraget milliarder af kroner i udbytteskatteskandalen. Her er det Lars Koch, politisk chef i Mellemfolkeligt Samvirke, der forklarer. Det er vigtigt at sige, at svindel med udbytteskat, det er jo modsat sådan en skatteundvigelse, som er lovlig, så det her det er røveri, og det har de her investeringsbanker. De har en helt afgørende rolle i at strukturere det her svindel. Det er dem, der sidder og hjælper med at konkret hive pengene ud af statskasserne, den danske statskasse, den tyske statskasse, den østrigske statskasse. Det er dem, som er aktørerne i det. Det er dem, der også har viden om, hvordan det her fungerer til at sætte svindlen op. Ja, Thomas Kastrup Larsen, en af bankerne er den australske bank Macquarie, og meget tyder på, at ledelsen i banken har været direkte involveret i svindlen her. Hvad tænker du om de investeringer, I har i Macquarie, JP Morgan, UniCredit, Credit Agricole, Banco Santander, BNP og Paribas? Jamen altså, dem er jeg da kritisk overfor, og det skal vi også have sat op med vores kapitalforvalter, om vi fortsat skal have dem. Har du en holdning til, om I skal det? Jamen altså, jeg er kritisk overfor dem. Og så kan man jo så sige, kan man skære dem alle sammen over en kamp eller ej, det vil jeg ikke sidde og gøre her, men altså det er der ingen tvivl om, at jeg tror, at der er noget at komme efter i forhold til de her forskellige banker. Mm. Så det jeg tænker, jeg hører dig sige nu her, det er, at det lyder på dig som om, at du egentlig synes, det skal droppes det her, men du vil ikke sige det direkte i radioen, for du vil gå tilbage og være helt sikker på, at du ikke kommer til at sige noget forkert med nogen, der ved lidt mere om det. Præcis. Okay, godt. Kan du fortælle, hvorfor I... Nej, vil du bare fortælle mig, hvor lang tid har I investeret i Goldman Sachs, Apple og alle de her banker? Vi har faktisk lagt en del af vores kapitalforvalter herom for nylig, også efter at vi gik ind og fik indtaget principperne i forhold til, hvor meget fossil. Vi vil egentlig gerne investere fossilfrit i Aalborg Kommune, og der er der sådan nogle redskaber, hvor man kan sige, at hvis der er selskaberne, de er over 5% investering i fossile brændsler, så investerer kommunen ikke i dem. Og så har vi faktisk lagt en del af det om her for nylig, så hvor længe vi har haft investeringer i det, det er jeg faktisk ikke bekendt med. Mm. I har jo været en socialdemokratisk kommune rigtig, rigtig længe. Det kan jeg huske. Og du aner ikke, altså i din tid har I din tid har haft, og at Aalborg Kommune har investeret i Goldman Sachs og Apple og sådan nogle banker som JP Morgan og Macquarie, eller om det først lige er sket nu her, eller er det overhovedet noget, du ved noget om? Det har jeg simpelthen. Altså, som sagt, så har vi over 1900 aktieposter igennem de her investeringsporteføljer, vi har. Og jeg sidder ikke og følger med i dem fra dag til dag, hvem vi investerer i og hvordan. Det er nogle helt andre ting, jeg har fokus på. Det er altså noget med, hvordan det går med vores nære velfærd. Om vi har en god normering i børnehaverne, om vores skole de klarer sig godt, om vi skaber arbejdspladser i kommunerne og sådan ting. Men derfor så har vi jo også et fokus i forhold til det her. Det er derfor, vi vedtager nogle ting og også forsøger at gå til vores kapitalforvalter, sådan så det er, at vi er sikre på, at de penge, som det er, at vi investerer, at de så også bliver investeret på en etisk fornuftig måde. Og der er ingen tvivl om, at i forbindelse med det, der er der rigtig meget kompleksitet, og det prøver vi så at bruge nogle redskaber til, og ligesom at komme igennem på en ordentlig måde. Og altså, jeg skal ikke afvise, at der ikke kan blive begået fejl inden for det område i fremtiden også. Sådan er det jo med området, hvor det er, at man også benytter sig af subcontractet, så hvor det er, at der bliver handlet. Thomas Kastrup Larsen, borgmester i Aalborg Kommune. Det her interview laver vi jo, fordi vi har søgt aktindsigt og fundet ud af, at I har investeringer gennem kapitalforvalter i Goldman Sachs og Apple, som jo ellers er kendt for ligesom at undgå skat. Og nu siger du så, at du vil gå tilbage, du vil gå i kritisk dialog. Det er jo sådan set en nyhed, at du vil gøre det. Kan vi få sådan et lille citat, som vi kan bruge i vores nyheder, sådan et lille nyhedspip, som vi kalder det? Jamen, det kan I da godt. Så lad mig høre dig sige det. Jamen, med baggrund i de ting, der er kommet frem i forhold til Aalborg Kommunes investeringer, så vil vi gå tilbage og gå i kritisk dialog med vores kapitalforvalter i forhold til, om vi har den helt rigtige profil på vores aktieportefølje, og om der er nogle af selskaberne, som der skal skiftes ud. Sagde Thomas Kastrup Larsen, borgmester i Aalborg Kommune for Socialdemokratiet. Mm. Okay. Ja, og tusind tak til ham, og tak for interviewet her. Klokken er 7:18. Så håber jeg, at Henrik Møring, vores nyhedsredaktør derude, han lyttede med og lige klipper det pip ud til klokken 8. Mm-hmm. Yes, Asger, vi skal videre i programmet. Det skal vi. Hvad skal vi egentlig til nu? Det med chokolade. Ja, yeah, jubi. Okay. Det er sjovt. Og det er fordi, at man var glad i Udenrigsministeriet og hos den tidligere udenrigsminister, Anders Samuelsen, da Danmark tilbage i efteråret blev medlem af FN's menneskerettighedsråd. Eller Anders Samuelsen er vel i virkeligheden stadigvæk udenrigsminister? Sådan formelt, ja, er han ikke det? Selvfølgelig. Man var i hvert fald glad i efteråret, fordi vi blev medlem af menneskerettighedsrådet i FN. Og det vi kan gøre nu, det er at give et lille indblik i det diplomatiske lobbyarbejde, som ligger bag den her glæde. Ministeriet brugte flere hundredtusind skattekroner på chokolade, paraplyer, fodbolde og julekort i den lobbykampagne, som man satte i værk for at få en plads i FN's menneskerettighedsråd. Ja, og skal vi ikke lige dykke lidt ned i tallene, Asger? For det er jo der, det bliver lidt sjovt. Eller jeg ved ikke, altså, det er også det, vi skal finde ud af med den her historie. Mm. Altså, når man kigger på, hvad der egentlig er blevet brugt i det her diplomatiske arbejde, så er der blevet brugt 122.000 kroner på chokoladeæsker. Ja. Så nogle, man har delt ud til regeringsrepræsentanter ved møder. Så er der blevet brugt 69.000 på paraplyer, man har delt ud. Må jeg godt lige også bare, fordi altså pointen er jo her, ja, hvorfor fortæller vi egentlig historien, Ida? Ja, hvorfor er det her vigtigt? Det er fordi, spørgsmålet er, om det er pengene værd. Altså, gjorde denne her chokolade til 122.000 kroner noget? Altså, gjorde den noget fra, altså, var det, der afgjorde, at vi kom ind i det her menneskerettighedsråd? Og det er jo meget fint, hvis det rent faktisk virkede, eller hvad? Altså, hvis chokoladen virkelig gjorde en forskel, har vi så ikke problem med, at folk i FN, de sådan lader sig påvirke af chokolade? Ja. Eller måske er det bare et spøjst indblik? Hvad tænker du? Jamen, for mig er det her måske også bare lidt en historie om, altså, hvor godt et land Danmark er. Altså, ja, hvorfor det? At, jo, fordi det, jeg jo tænker, det er min fordom, det er, at alle de andre, hvis de skal smøre nogen i FN-systemet for at komme ind i et eller andet vigtigt råd, så er det sådan noget med overførsler til hemmelige bankkonti i Schweiz. Nej, det er ikke, hvis du skal ind i menneskerettighedsrådet. Hvis man endelig vil smøre folk op. Ja, det er min fordom, ikke? Så når vi endelig en gang imellem får gravet nogle bilag frem om, hvordan vi i Danmark prøver at smøre folk på den internationale scene, jamen så laver vi chokolade og paraplyer. Og skal vi også lige gennemgå de andre ting, for så kan lytterne jo selv til stilling. Vi har også brugt 100.000 kroner på særlig fodbold med FN's verdensmål påtrykt, som man har uddelt. Mm. 27.000 kroner på julekort, 67.000 kroner på stofposer, det må være sådan nogle muleposer, 75.000 kroner på notesbøger og notesblokke, og så 10.000 kroner på keyhangers. Ja. I alt 470.000 kroner til lobbyarbejde, goodiebags til folk, kan man vel kalde det, som skulle få Danmark ind i Menneskerettighedsrådet. Åbenbart er der noget, der er lykkedes her. Vi er i hvert fald kommet ind i Menneskerettighedsrådet. Sammenlagt har ministeriet faktisk brugt lidt over 3 millioner kroner på kampagnen her. De andre penge gik til kampagnevideoer, design af brochurer, uddeling af en bog om menneskerettigheder, en rapport om småstater, mødeaktiviteter og rejseudgifter. Så som du siger, hvad er det her egentlig historien om? Er det en kritisk historie om, at vi har brugt så mange penge på at komme ind i nogle møder på at smøre folk? Er det bare en sjov spøjs historie om, hvad der foregår bag gardinerne? Eller er det i virkeligheden en positiv historie om, hvordan Danmark bedriver sådan lidt hyggediplomati? Poul Haug Fenger, godmorgen. Godmorgen. Det kan være, du kan svare på det her. Du er jo normalt forsvarsadvokat, har også en baggrund som diplomat i FN. Du har arbejdet ved FN's højkommissariat for menneskerettigheder, og det er på den baggrund, at du udtaler dig her til morgen. Vi kunne jo ikke få et interview med Udenrigsministeriet, men vi kunne få et med dig, og det er vi glade for. Alle de her penge til chokolade, paraply og fodbold, julekort og sådan noget, er det godt givet ud? Det er ekstremt godt givet ud, det er altså ikke nogen tvivl om. Og jeg synes, at det, der allermest springer øjnene på mig, det er, at der allermest, for min opfattelse, taler om en jantelovshistorie her. Altså det er sådan en helt klassisk dansk vinkel, hvor man tænker, gud, kan man virkelig bruge 400.000 på det her? Der er jo tale om, at Danmark bliver medlem af verdens formentlig næst vigtigste råd efter FN's Sikkerhedsråd, nemlig FN's Menneskerettighedsråd, hvor vi har den allerstørste chance overhovedet for at kunne påvirke andre lande med holdninger og etik og moral og den slags altså, situationer, hvor vi virkelig kan komme igennem med vores tankegange, med vores prioriteringer osv., nu hvor alting ikke handler om krudt og kanoner længere. Og det er jo mere, kan man sige, sikkerhedspolitik, som er på dagsordenen i FN's Sikkerhedsråd. Så på den baggrund, der mener jeg, at de har bindiget fuldstændig fint ud. Altså det må jeg sige. Hvordan vurderer man egentlig, hvor mange penge det er værd at sidde i Menneskerettighedsrådet? Altså vi har brugt lidt over 3 millioner kroner på den her kampagne. Hvor meget er det værd? Altså i kroner og øre, hvis man... Fordi nu prøver vi jo at gøre det op her, og du siger, det er pengene værd. Hvad er det værd at sidde i det der råd? Jeg tror, det er meget svært at sætte en værdi på, præcis hvad det er, en økonomisk pris på det. Jeg synes også, det er noget af en simplificering overhovedet at snakke om, at man kan oversætte den betydning, det har for Danmark, og kunne være med til at påvirke retningen inden for menneskerettigheder for alle mulige forskellige andre lande. Og vores standarder forsøger ligesom at få promoveret dem. Så jeg har det allerede svært ved det der med, at man skal sætte et beløb på, fordi det er jo en fuldstændig mulighed. Det kan man ikke gøre gøre, men man skal aldrig nogensinde undervurdere, at når et lille land som Danmark har en chance for at blive medlem af et så væsentligt organ som FN's menneskerettighedsråd, så skal man også gøre det, også selvom det koster 400.000 i forskellige merchandise. Så vil jeg også sige, at det er også den måde, det foregår på, både i FN-diplomatiet og EU-diplomatiet. Altså, der er jo goodie bags, det er ikke sådan, så at diplomatiet er tabt bag en vogn. Det foregår på den måde i mange andre brancher og i det private erhvervsliv osv. Der er så særlige regler for, hvor meget man må gøre, hvor lidt man må gøre, men det er bare en måde at promovere på, og der er, må man også bare sige, at der er FN og også Udenrigsministeriet blevet mere moderne, end de måske tidligere har været. Det er jo ikke bare sådan en klassisk her, der har du en glas rødvin, og skal vi ikke sætte os over her i hjørnet og snakke lidt sammen om, Danmark er et godt land, og vi vil rigtig gerne ind. Altså, det er jo en anden måde, man gør det på i dag. Tror du, at altså det her chokolade og de her paraplyer og notesbøgerne, har det gjort en forskel for, om vi kom ind eller ej? Det er meget, meget svært at sige. Altså, der tror jeg, man skal ringe til Nostradamus og spørge ham, om det kan have gjort en forskel. Fordi sagen er jo den, at hvis du forestiller, at du sidder nede i Palais de Nation i Genève, og du er en dansk diplomat, og du sidder og snakker med en højtstående saudiarabisk eller iransk, eller hvor han nu kommer fra, diplomat, og så du lige afleverer en lille goodie bag med noget merchandise i, blandt chokolade osv., så kan det være, at han husker det, når han kommer hjem på sin mission, på sin repræsentation, sin ambassade senere i løbet af dagen, og stiller den på kontoret, og så kan det være, at ambassadøren bliver glad for det. Altså, det er alle mulige små, nidkære ting, der ligesom gør, at det fastholdes i erindringen hos den og den og den, og så på den måde strømmer det igennem og ender med en bevidst beslutning fra andre lande om, at de skal stemme på Danmark. Og jeg ved godt, nu nævnte du det her med jantelov, men altså, det at vi får en plads i FN's menneskerettighedsråd, bør vel afhænge af vores land, altså Danmark, og hvordan vi har menneskerettigheder og behandler mennesker her i landet. Men hvorfor skulle man dele alle de her chokolader og fodbold og paraplyer ud, hvis det ikke hjælp? Jamen, der har du helt klart en pointe. Det kan man jo sagtens sige. Man kan sige, at det ikke nok, har vi ikke nok til ligesom bare at kunne stå alene med, hvor godt et land vi er. Så der vil jeg sige, at der er sådan lidt renonge. Jeg tror ikke, at det nødvendigvis har gjort den anden forskel, den jeg allerede har nævnt det her med, at det sådan mellemmenneskeligt kan have haft en påvirkning, eller det kan være en glad historie på forskellige repræsentationer. Men om man kan sige, at det har haft direkte betydning for det, det er svært at afgøre det. Når jeg siger, at jeg synes, det er en grænse til en jantelovshistorie, så er det fordi, at det går ondt langt ind i min sjæl, når jeg ligesom ser på, hvor få penge der er til det danske udenrigsdiplomati. Jeg synes, det er ærgerligt, at der bliver brugt energi på 400.000 kroner omkring det her. Men helt i starten, da jeg spurgte dig sådan, om pengene til chokolade, paraply og fodbold er gået godt ud, så svarer du, ja, det er faktisk gået godt ud. Så tænker jeg bare, er det ikke lidt problematisk, at man skal bruge penge på chokolade for at komme ind i et menneskerettighedsråd? Jeg mener, det er gået godt ud, forstået på den måde, at man ikke kan afvise, at det kan have en betydning mellemmenneskeligt. Altså, når en diplomat mødes med en anden diplomat, så er det kommet på, så er det helt sædvanligt. Også når andre lande promoverer deres kandidaturer inden til forskellige nævner, organer, råd osv., at man så får en goodie bag med et eller andet. Så jeg synes, vi er helt, helt nede i småtingsafdelingen. Man kan i hvert fald ikke afvise, at det har haft en betydning. Ja, du har jo arbejdet i FN's højkommissariat for menneskerettigheder. Hvad har du sådan fået af gaver og goodie bags i din karriere fra andre lande? Jamen, der var meget, meget strikse regler for, hvad vi måtte få. Altså, det var sådan noget med, hvis man var til en konference i Kina eller Indien, så måtte man højst få en flaske vin til, hvad var det nu, det var. 150 kroner, og det fik man jo ikke. Altså, man fik måske, jeg har sådan et skab med helt utrolig kitsch merchandise fra alle mulige konferencer, hvor man har fået messingplatter, fordi man har deltaget i den 16. konvention om menneskerettighedssituationen i Indien eller et eller andet. Altså, det er sådan nogle helt sjove, men ikke gaver, du ligesom kan bruge til at hygge dig med. Var der aldrig nogen, der prøvede at smøre dig lidt med lidt ekstra? Det var der faktisk ikke. Nej, der var en ret stor respekt om vores integritet, det vil jeg faktisk sige, og man var helt utrolig opmærksom på, at det aldrig sådan skulle hedde sig, at der blev taget så meget som bare en lille beslutning på baggrund af, at der måske havde været en flaske rødvin for meget foræret. Altså, så nej, det var der ikke noget af. Poul Hauk Fenger, tusind tak for interviewet her. Det var så lidt. Ja, det var et spændende indblik, synes jeg. Er du blevet klogere så på historien, Asger? Ja, eller altså hvad jeg selv synes om det, synes det er jo ikke fordi, jeg synes bare, det er fint med det chokolade. Men jeg har det jo også sådan, jeg synes jo godt, Lars Løkke må flyve på første klasse. Og jeg synes godt, man må have nogle udgifter til repræsentation med sådan noget her, som ikke nødvendigvis kan. Og det er jo pointen er jo her, man kan jo ikke tjekke, om det har virket. Altså, det er jo fuldstændig umuligt, om det her har haft nogen effekt, eller ikke haft nogen effekt. Så tager man en lille chance ind i Udenrigsministeriet og køber noget chokolade og nogle paraplyer. Og det må jeg bare sige, at det var ikke inden den her historie, og det er heller ikke nu noget, der får mit PCK. Det er det ikke. Hvad med dig? Jeg vil sige, når det nu lige drejer sig om Menneskerettighedsrådet, ikke? Og når man ser på listen over stofposer, men også fodbold, paraplyer og chokolader, ja. Altså, jeg ved ikke, der er noget, der strider i mig. Det er der altså bare. Men det kommer sikkert heller ikke bagpå. Fordi det er menneskerettigheder? Fordi det handler om... Jamen, fordi du er så idealistisk i dig. Ja, men... Du tænker, verden burde jo være sådan, man kom ind i Menneskerettighedsrådet, uden at skulle dele chokolade ud. Jamen, hvis verden ikke er sådan, er det så forkert at gøre det? Jeg forstår godt det der med, at man lige skal give nogle ting, som man husker Danmark. Ikke? Det kunne være den der mulepose eller kuglepinden og sådan noget, men fodbold og chokolade, ja, måske er alt for dumt til at vide noget om diplomati. Jeg kan huske en gang, må jeg sige en ting, jeg kan huske med sådan noget merch, ikke? Min mor kom hjem fra en konference, hun er mavesygeplejerske, arbejder med maveafdeling, og så fik de sådan nogle små notesblokke, der var formet som stomiposer. Og det synes alle familien var vildt sjovt, og det husker vi alle sammen. Ja. Og det var sådan, man gik og delte ud. Altså så nogle gange, så kan det jo godt noget, de der gaver, man får, selvom det bare er en reklame for en eller anden virksomhed, der prøver at sælge et produkt. Mm. Så måske er min kritik også bare, at det er for uopfindsomt med chokolade. Vi ved jo heller ikke, hvordan chokoladen så ud, eller hvordan notesblokkene så ud, om de var formet som Dannebrog, eller dronningen, eller Lars Løkke, eller et eller andet. Uha, jeg har fået et stukket nyhedsoverblik i hånden, Asger, jeg har slet ikke læst det igennem. Du kan kører du ikke lige bare... fortælle lidt om, hvad der sker efter nyhedsoverblikket? Ja, bare du kører. Nej, tager den fra... fortæl lidt, så lytterne vil gerne vide. Så er det også lidt sjovere, når du ser, så ser man, at du læser lidt forkert. Der er alt muligt med missiler. Klokken er et minut over... En ting skal jeg lige spørge dig om inden. Hallo, så. Der er kommet nyhedsoverblik nu. Hormusstræde. Hormus. Laver du sjov? Hormus. Bare tænk på hår og en mus. Ja. Hormus. Jeg kigger på en producer. Er det rigtigt, at det er sådan, udtaler hormus. Det? Hormus. Det er okay. Hormus. Ja, det er fint. Nyhedsoverblik fra Radio 24. USA's præsident Donald Trump havde angiveligt godkendt et militærangreb mod Iran i går aftes, men præsidenten trak godkendelsen tilbage igen, kort før angrebet skulle have været udført. Det oplyser højtstående amerikanske embedsmænd på betingelse af anonymitet, skriver New York Times. Militærfly var i luften, militærskibe var på plads, men ingen missiler var endnu blevet affyret, da ordren om, at angrebet var afblæst, blev givet, forlyder det. Det er ifølge kilderne uklart, om der stadig er overvejelser om et angreb. Den amerikanske luftfartsmyndighed FAA har udstedt flyveforbud for amerikanske fly i dele af Irans luftrum, skriver Reuters. Helt konkret er der tale om områder over Hormuzstrædet og Omanbugten. Begge områder har været scene for sammenstød mellem USA og Iran i den seneste tid. I går nedskød en iransk jordluftmissil en amerikansk drone over Hormuzstrædet. Ifølge Iran krænkede dronen iransk luftrum, men USA siger, at dronen befandt sig i internationalt luftrum. Det nærmeste civile passagerfly befandt sig lidt over 80 km fra dronens placering, da den blev skudt ned. Og der var op til flere civile fly i området på tidspunktet. Margrethe Vestagers chance for at blive formand for EU-kommissionen er blevet mindre efter gårsdagens EU-topmøde. Her skød landenes stats- og regeringschefer beslutningen til 30. juni, fordi ingen af de tre kandidater kunne samle et flertal. EU-præsident Donald Tusk vil formentlig foreslå nye kandidater, siger fungerende statsminister Lars Løkke Rasmussen til TV2. Det var ikke i dag, hun blev formand for kommissionen. Altså, der er ingen af de kandidater, der er på bordet nu, som der kan etablere sin majoritet bag. Og derfor må man op på hesten igen. Og jeg tror også, at Donald Tusk vil overveje også at bringe måske nye navne ind på bordet. Lars Løkke mener dog ikke, at Margrethe Vestager er helt ude af spillet, men hendes chancer er blevet mindre. Det siger Søren Toft, der arbejder med politik og kommunikation i Bruxelles. Alt andet lige, rent matematisk, så åbner spillet sig nu, og det mindsker jo alt andet lige lidt hendes chancer. Der tegner sig et flertal for et indgreb mod aktiefesten i Nets, som eksempelvis kan forgylde topchef Bo Nielsen med en gevinst på op mod 1,9 milliarder kroner. Flertallet består af de partier, der aktuelt forhandler regeringsgrundlag, skriver Børsen. Ifølge avisen har 60-70 ledere i Nets mulighed for at tjene 2,1 og 3,7 milliarder kroner på deres aktier i betalingsvirksomheden. Det forarver flere røde erhvervspolitikere. SF's Lisbeth Bech Poulsen siger til avisen, det er med flere længder det mest groteske eksempel. Jeg kan ikke forestille mig, at et nyt flertal ikke vil se på det, siger hun til Børsen. Og et kig på vejret, lidt sol, men også mulighed for byer, mest i Jylland. Og så bliver det mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind omkring vest. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Jeg har simpelthen et behov for at snakke lidt om den her historie med Iran og Trump. Ida, rigtig jeg synes, gerne. Det er så vildt her, ja, her til morgen, ikke? At, og altså, der er to ting, der er for mig vilde med den her historie. Det ene er jo, hvor, hvis det her er rigtigt, hvor vild Trump han er. Altså, hvordan han med sine luner kan være på vej i krig den ene time og på vej ud af krig den anden time. Altså, man fortryder et militært angreb på Iran. Det siger noget om, hvor vigtig sådan præsidentens humør er for verdenssituationen og sådan stabiliteten i hele Mellemøsten. Det er den ene ting. Den anden ting er jo selvfølgelig, hvor tæt vi er på krig mellem Iran og USA. Og de var jo, altså, Trump havde jo angiveligt her sagt til militæret, bare angrib. Altså, man har siddet i Det Hvide Hus sagt, skal vi angribe Iran, skal vi ikke angribe Iran, efter at de havde skudt en af vores droner ned. I går kom det frem. Og der er debat i Det Hvide Hus. På et tidspunkt beslutter man sig, at vi angriber. Vi angriber nogle radarstationer og nogle kommunikationsinstallationer, missilbatterier i Iran. Ordren går til Pentagon. Flyene går på vingerne. Så fortryder Trump. Og det er jo altså så det, som New York Times skriver, at der er nogle folk, der har sagt til avisen i New York. Ja, Trump har sagt, nej, vi dropper det. Mm-hmm. Og hvorfor Trump tager den beslutning, er jo så sindssygt. Altså, det er jo så interessant. Fordi hvis det på grund af hans, undskyld, jeg bare snakker i det, hvis det på grund af hans humør, så har vi en historie om Trumps humør. Hvis det er historien om, at han dropper det, fordi Pentagon siger, at vi skal simpelthen lige have lidt mere tjek på logistikken, og vi skal have nogle bedre efterretninger. Og så vi stiller lige på standby, og så Trump siger, okay, så gør vi det. Så er det jo en anden historie. Asger, det er en rigtig god analyse. Jeg elsker at høre dig snakke, men hvad nu, hvis du hopper lige i fælden? Hvad nu, hvis det her netop er et signal, ligesom under koldkrigen? Ja, der er militærfly, der er militærskibe. Hvorfor skulle nogen oplyse om det her, hvis det ikke netop var et signal, de rasler med sablerne over for Iran? Måske var de så ikke tæt på det overhovedet? Det er muligt. Grunden til det er jo, at der er mange i Det Hvide Hus, der slader om Trump. Altså, hvis du har læst den her firebog af Bob Woodward, så ved du godt, det er... Altså, ja, det, men det, hvis du har læst det om koldkrigen, så var det her, det var et tema under koldkrigen. Man skulle hele tiden være tæt på, men man gjorde det. Man skulle hele tiden være tæt på, der var jo også det med, det har du helt ret i, der var det, der hedder madman diplomacy, hvor Nixon jo under Vietnamkrigen bliver portrætteret af Kissinger, som er nede og forhandle med nordvietnameserne, som en gal hund, der simpelthen kan finde på hvad som helst. Og derfor så er det så er vietnameser nødt til at... Altså, de er så bange for, at Nixon kan finde på alt muligt lort. Så de kommer til at give ham flere indrømmelser, fordi de faktisk bliver bange for hans temperament og humør og hans sindstilstand. Så måske er det samme, vi er ude for her. Tænk dig at sidde og forhandle. Hvis du går ind og forhandler løn med chefen, ikke? Og han kan finde på at fyre dig, hver øjeblik det skulle være, på baggrund af en lille bit mærkelig bemærkning, du laver, så tør du ikke rigtig give den gas i lønforhandlingen. Det er måske lidt det samme. Det kan han jo så ikke helt med de arbejdsforhold, vi har her i landet. Men prøv at høre her, så det var lidt dårligt eksempel. Men Asger, jeg synes også, det er lidt synd for lytterne, at de bare sidder sådan og lytter til vores sådan lidt ukvalificerede analyser. Så det kalder bare på, at vi får en rigtig ekspert. Uh-huh. Altså, du er også en virkelig dygtig ekspert, men en rigtig ekspert, der kan måske gøre os lidt klogere på det her. Og det vil jeg bare sige, at de arbejder på højtryk ude i redaktionslokalerne. Er det ikke rigtigt? Jo, Charlotte fra Kalundborg skriver ind, at det her aflyste Iran-angreb viser tydeligt, at Trump er utilregnelig, og dermed komplet uegnet som præsident. Han bør straks afsættes. Okay, men hvis Charlotte skriver det, Asger, så har du ret. Ja, nu har jeg jo ikke sagt, at det er det, som Trump er. Nej, det ved men jeg hvis det er rigtigt, det her, så er det da i hvert fald en af de ting, som jeg synes er interessant. Prøv at det er sindssygt spændende, det er interessant, og jeg giver dig ret i, altså, om nogen vil jeg da give dig ret i, at han er utilregnelig. Det har jeg ikke sagt. Nå, jeg har ikke sagt, Trump er utilregnelig. Jeg siger bare, det rejser jo spørgsmålet, om man er det, ikke? Okay, det peger på det. Det peger på det. Ja, ja. Man skal altid formulere sig i forbehold. Vi skal have noget mere af det her lidt senere. Ja, og nu skal vi til en anden historie. Jeg er faktisk lidt i tvivl, om vi skal til Vi skal til Mjølnerparken. Ja, det skal vi. Mm. Til Mjølnerparken. Det er derfor, du kom i studiet, Malte Hertz Jensen. Ja, hej. Godmorgen. Velkommen til dig. Du er en af dem, der bor i Mjølnerparken med din kone og to børn, og har takket ja til en flyttepakke. Lad os fortælle lidt om historien. Det handler om, at man jo inde på Christiansborg vedtager det, der hedder ghettoparken. Og formålet med ghettoparken er jo at få flere ressourcestærke familier ind i ghettoområderne. Men her i Mjølnerparken i København, hvor du bor, jamen, der får man så penge for at flytte ud, så man får en flyttehjælpepakke på over 25.000 kroner for at flytte ud. Det lyder jo som om, at det ikke helt er hensigten med ghettoparken. Mm. I har gode jobs, der er din kone, og nu får I altså både penge til at købe ind i IKEA, Elgiganten og Jysk. I får også jeres depositum tilbage, og I får endda også hjælp til at flytte. Og det gør I, fordi at man inde i Mjølnerparken simpelthen tænker, vi skal have nogen ud. Det skal vi, fordi der er for mange almene boliger. Det siger ghettoparken, det må der ikke være. Så må vi smide nogen ud, og så må vi få nogle private boliger. Men det gør jo så, at alle bliver tilbudt, det også dig. Tænker du, det er godt for Mjølnerparken, at dig og din familie flytter ud? Det er et svært spørgsmål. Det håber jeg selvfølgelig ikke, at de synes, at det er godt, vi flytter ud. Jeg synes jo selv, vi har været værdifulde i Mjølnerparken og har bidraget med det, som vi nu har kunne bidrage med. Så selvfølgelig håber jeg, at det er et tab for en beboelse som Mjølnerparken. Ghettoparken kræver, at ghettoerne skal reducere andelen af almene boliger ned til højst 40%, og i Mjølnerparken, der sælger og renoverer man så flere blokke for at leve op til det her krav om at reducere antallet af almene boliger. Og det betyder selvfølgelig, når mange der skal flytte ud, folk skal genhuses, og Bovita prøver at få folk, det er altså boligselskabet, prøver at få folk med permanente lejekontrakter, for eksempel dig, Malte, til at flytte frivilligt ved at så tilbyde den her genhusningspakke. Man får altså depositummet tilbage, og så får man 25.000 kroner til bare at handle lidt ind i IKEA, Elgiganten og Jysk. Hvor meget depositum får I tilbage? Jamen, vi regner med at få hele depositummet tilbage, som er på 3 måneders husleje, så det er vel 21.000-23.000. Mm. Og indtil videre, der har 115 lejere taget imod tilbuddet. 80 af dem er ressourcestærke, ligesom jeg. Og det vil sige, at man er i uddannelse eller i job. Så de ressourcestærke får penge for at flytte ud af de her sociale boligbyggerier. Hvad laver dig og din kone egentlig? Min kone er selvstændig, arbejder på uddannelsesområdet, og jeg er konsulent. Noget så bred en titel. Hvorhenne? I noget, der hedder Next Step, en lille konsulentvirksomhed i Nordvest. Mm. Og hvad tænker du om det her med, altså fordi spørgsmålet er det godt eller skidt for Mjølnerparken, altså det som bare er en ghetto i Danmark jo, der ligger på Nørrebro i København, at I får penge for at flytte ud af den. Hvad tænker du sådan i det store billede her? Jamen det virker jo for mig i hvert fald paradoksalt. Jeg tænker hele forudsætningen for hele den her incitamentspakke, som vi kalder den derhjemme, er jo, at det er de ressourcesvage, som skal flytte ud. Det har ligesom været det, der har været hensigten. Man har flere gange offentligt sagt, at man vil gerne have folk som min familie, fordi det er det, som ligesom skal være fremtiden. Nu hørte vi også direktøren tidligere, at om 5 år skal det se anderledes ud. Så derfor virker det jo mærkeligt, at vi nu får penge for at flytte fra noget, som de gerne vil have os boende i. Mm. Og du ved godt, bare fordi der er nogen, der vifter lidt nogle 1.000 kroner foran næsen på en, så behøver man jo ikke tage dem her. Nej, det er klart. Og det kan være, at du tog 2 pengene. Hvorfor lod du ikke pengene ligge til nogle andre lidt ressourcesvage? Og så, hvis I vil flytte, jamen så flyt selv, ligesom alle andre gør. Og lad være med at tage imod 25.000 kroner, så du kan handle lidt ekstra i Elgiganten, når du nu har et godt job. Det er en god pointe. Vi har boet i Mjølnerparken i mange år efterhånden, og vi har oplevet, at pengene bliver ikke brugt på beboerne. Nu siger Bovitas direktør, at de vil jo gerne det gode for beboerne. Det virker umiddelbart ikke sådan. Når man går rundt ude i Mjølnerparken, så ligger alt i forfald. Der har været en større renoveringsplan i rigtig mange år, som har gjort, at alle ikke nødvendige reparationer er ligesom blevet udskudt. Og det vil sige, når man kigger rundt, når man går rundt i opgangen, når man går rundt i lejlighederne, alt står i forfald. Så altså, prøv at give et eksempel på det. Når jeg står på min altan op på 4. sal, kigger over Mjølnerparken, så er der ikke en eneste dør, altså ikke en eneste opgangsdør, som fungerer. Stort set alle har revner, stort set al maling er skrællet af, og det er jo bare et eksempel på, at der jo ikke er blevet gjort noget i rigtig, rigtig mange år. Og hvordan hænger det sammen med, at du tager de 25.000 kroner, så du kan få købt lidt ekstra ting i IKEA? De to ting hænger ikke nødvendigvis sammen. Det var mere dit... Jamen, det var bare dit svar på mit spørgsmål. Ja, det var mere præmissen om, at hvis jeg ikke tog de 25.000, så ville de blive brugt på andre beboere. Det tror jeg simpelthen ikke på. Mm. Det kan ikke være et direkte argument for at tage pengene, men altså, vi får en incitamentspakke tilbudt, når vi skal flytte. Den vælger vi at gøre brug af. Jeg vil også tage dem. 100%. Men altså, når man får tilbudt 25.000 kroner, ikke? Mm. Ja. Og det er jo et 25.000 kroner, der kommer fra boligselskabet. Det er ikke offentlige skattekroner på den måde. Det er boligselskabet Bovitas penge. Kender du andre, der flytter ud? Altså, har du andre eksempler på nogen, der flytter fra det sociale boligbyggeri i Mjølnerparken, som får penge med for at gøre det? Ja, altså ikke, jeg ved ikke, om de får penge for det. Der har været rigtig meget snak i mange måneder nu, fordi den allerførste incitamentspakke, der kom, handlede ikke om kroner og øre, men handlede om, at man havde mulighed for at blive skrevet på venteliste, kom foran på venteliste i Bovitas andre afdelinger. Og det er der rigtig mange, blandt andet i min opgang, som har gjort brug af. Men det var inden, at der ligesom kom det her papir med, du kan også få en økonomisk kompensation for din flytning. Ja, så det vil sige, at man kan både... Altså få de her penge, men også få tilbudt et andet sted at bo? Ja. Okay, så er det egentlig mærkeligt, at der ikke er flere, der gør det, tænker jeg. Jeg synes, 125 familier er mange. Så vidt jeg hørte, så havde de et mål om 100. Okay. Så allerede nu er de over målet. Men så er det så bare 80 af dem har så været dem, der rent faktisk er i job og, ja, og uddannelse. Ja. Altså, tænker du... Jeg ved, nu har vi bare også, i forleden havde vi også en anden historie om ghettoparken, altså som begynder at virke nu. Og det er som om, man har haft en hensigt, men den ikke altid virker efter hensigten. Jeg tænker i hvert fald, det her er lidt af et eksempel på, vil du give mig ret i det? Mm, meget. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg vil give dig ret i det, okay, Ida, fordi vi havde også et interview med Bovita i sidste time, der siger, at det er rigtigt, at ressourcestærke, der flytter ud, men hvem flytter så ind? Mm. Altså, hvad skifter man dem ud med? Det er jo ikke sådan, man skifter dig som ressourcestærke ud med en ressourcesvag. Fordi dem, der flytter ind i lejlighederne, det bliver folk, der har penge nok til at betale den husleje, som bliver større, fordi det bliver ikke almene udlejeboliger i fremtiden. Den, der, hvor du bor nu, det bliver lavet om til en privat udlejning. Altså et eller andet privat selskab, der køber lejligheden, og så lejer den ud. Så Bovita forudser i hvert fald, at der kommer til at flytte... Altså din lejlighed bliver overtaget af en ressourcestærk familie også. Men der havde vi jo bare det historien i Aarhus om, at de havde fået de her private nye lejligheder i nordisk stil, men der var ikke nogen, der gad at flytte ind. Der var nærmest ikke nogen lejere. Det kan måske også blive svært at finde nogen, der vil leje en bolig, der er dyr og er i Mjølnerparken. Det er jo svært at spå om. Det er det selvfølgelig. Vi har bare et eksempel fra Aarhus, hvor det i hvert fald ser ud til... Der er i hvert fald nogle udfordringer med det. Jeg tænker bare, nu hvor de så sælger halvdelen og ønsker flere ressourcestærke ind, det er jo ikke fordi, det ændrer på den situation, de ressourcesvage står i. Det er jo ikke fordi, at man får et job, fordi man bor ved siden af en, der har et job. Det er ikke fordi, man får et godt socialt netværk, fordi at der er andre i ens nabolag, som har et godt socialt netværk. Det kræver ligesom, at der er en interaktion. Og der mener jeg jo, at Lejerbo tidligere og nu Bovita har spillet fallit i måden, de har drevet Mjølnerparken på. De har drevet det som en forretning, uden at skele til, at det faktisk handler om mennesker, som jo for i hvert fald nogens vedkommende lever enormt svære liv. Malte Hertz, tak fordi du kom. Ja, det er sødt. Mm. Og held og lykke med flytningen. Ja, tak. Malte, som altså har boet i Mjølnerparken med kone og to børn, som altså flytter derfra nu og takket jer til denne her flyttepakke. Og som du også rigtig sagde tidligere, Asger, det er jo ikke noget, regeringen har fundet på, denne her flyttepakke. Det er sådan set noget, boligselskabet har fundet på, fordi de jo er underlagt ghettoparken. Som kræver det her med, at man skal reducere andelen af almene boliger ned til højst 40%. Den tidligere regering, SF og DF, så altså et bredt flertal i Folketinget, står bag den del af ghettoparken, der handler om at reducere andelen af almene boliger i områder. Det her, det er Lars Løkke Rasmussen, nytårstalen 2018. Vi skal sætte et nyt mål om at afvikle ghettoerne helt. Nogle steder ved at bryde betonen op, rive bygningerne ned, sprede indbyggerne og genhuse dem i forskellige områder. Andre steder vil jeg tage en klar styring af, hvem der flytter ind. Vi skal lukke hullerne i Danmarkskortet og genskabe de blandede kvarterer, hvor vi møder hinanden på kryds og tværs. Ja, sådan her var det altså, så lød det, da Lars Løkke Rasmussen holdt sin nytårstale i 18. Og jeg vil også lige spille en lyd fra Socialdemokraternes boligordfører, Kåre Dybvad. Han sagde sådan her, da loven blev behandlet, og Socialdemokratiet stemte for. Det er vigtigt for os, at vi får nogle blandede boligområder. Det er vigtigt for os i Danmark, at vi sørger for, at vi ikke klumper alle folk, der har det svært sammen i et område, og så bare håber på, at det løser sig. Ja, Kåre Dybvad ønsker ikke at være med her på grund af regeringsforhandlingerne, men i næste time, der taler vi med Socialdemokraten Lars Weiss fra Københavns Kommune, som i går stemte for helhedsplanen om Mjølnerparkens fremtid. Dette er Radio 24/7. Og om et kvarter skal vi lige sige, det har vi lige fået at vide nu her, så skal vi snakke med ekspert i udenrigsforhold, Peter Viggo Jacobsen, der skal lige reagere på den her nye, meget opsigtsvækkende, synes vi, historie i New York Times her til morgen. Trump var på vej i krig mod Iran i går aftes, flyene var på vingerne, og så fortrød han. Og så ringede han til Pentagon og sagde, ej, vi gør det ikke alligevel. Det er, hvad anonyme kilder siger til New York Times, og ja, spørgsmålene er mange. Vi skal bare, jeg tror bare, vi siger hej til Peter Viggo Jacobsen og siger, hvad tænker du om det? Det synes jeg er en rigtig god idé og god start. Og nu skal det handle om en historie, som sådan set er nogle år gammel, men stadig spændende, fordi der kommer nye oplysninger frem. Det drejer sig om de spekulationer, der var og er om det her passagerfly, det malaysiske passagerfly MH370, der jo forsvandt sporløst for 5 år siden. Altså, man fandt ikke engang vragdelene. Det forsvandt bare fuldstændig sporløst. Nu er der altså nye spekulationer om, at piloten simpelthen var ensom og ked af det, og det måske var et selvmordsmord, der var skyld i, at flyet styrtede ned og forsvandt. Det bliver i hvert fald diskuteret i de store udenlandske medier, og det er et af verdens største flymysterier, kan man vel godt kalde det, kan man ikke det? Jo, og det er jo, der er jo også noget, som konspirationsteoretikerne virkelig har kastet sig over det her, men også alle mulige andre, der bare er interesseret i sådan nogle fascinerende historier her. Nu er der nyt, som måske kan gøre os klogere på, hvad der skete, da MH370 med 239 passagerer ombord pludselig forsvandt. The Atlantic har nemlig trykt en stor artikel, der puster til teorien om, at styrtet skyldes den her ene pilots mentale tilstand. Thomas Djursing, du er journalist på Ingeniøren, har fulgt sagen om det forsvundne fly. Godmorgen. Godmorgen. Det var måske en deprimeret pilot, der var skyld i det her. Fortæl lidt om den teori. Jamen, teorien er altså i princippet ikke ny. Den kom faktisk frem altså meget, meget tidligt i efterforskningsforløbet, hvor man også fokuserede på at undersøge kaptajnens hjem og fandt jo blandt andet den her sådan, flysimulator, som han angiveligt har gennemgået en masse forskellige ruter, blandt andet fløjet ud over det indiske ocean. Det her med, at han var deprimeret, at hans ægteskab var i opløsning, han gik lidt rundt i cirkler og havde egentlig bare lyst til at flyve hele tiden, det er sådan set mere nyt, kan man sige, og det er det, som Atlantic også har fokuseret på. Der kan man sige, der er sådan stigende beviser for, at piloten var ja, utilregnelig på en eller anden måde. Ikke? Og det strider imod den efterforskning, som politiet i Malaysia har gjort, for de konkluderede lige netop, at han ikke var utilregnelig, han var ikke stresset, der var ingen indikationer på noget af det her. Mm. Så der kan man sige, at journalisten bag Atlantic har ligesom gravet et stik dybere. Ikke? Mm. Og så kan man sige, at de oplysninger passer sådan set ind i den fortælling, som begynder ligesom at samle sig om, hvad det var, der egentlig skete. Så man kan sige, at nu begynder vi at nærme os sådan en grundfortælling, som vi i hvert fald begynder at acceptere, og der er det, man skal stille spørgsmålstegn ved, har vi så også beviserne med? Skal vi lige prøve at få altså fortælling om, hvad der egentlig skete, genopfriske hukommelsen? MH370 er altså på vej fra Kuala Lumpur til Peking den 8. marts 2014. Der er 239 passagerer ombord. Ja. Og så, der var den lange og den korte historie, så kan vi jo altid spørge ind, men man kan sige, vi bevæger os ud over det sydkinesiske hav, og der skal man så ind i vietnamesisk luftrum, og her får vi de sidste famous words fra kaptajnen, hvor han siger, good night MH370. Og det er en måde at overgive styringen til det vietnamesiske dem, der sidder i kontrolrummet der. Og hvad der så sker derefter, ved vi sådan set kun fra de radaroptagelser fra primære og sekundære radar, vi har noget fra. Og det han foretager, det er, at han afviger fuldstændig fra sin rute, begynder at bevæge sig ned igennem Bandastrædet, og så drejer han sig ned ud over det Indiske Ocean, og flyver sig der i lidt over syv timer i en fuldstændig lige rute. Det er sådan den korte fortælling. Noget af det, han gør undervejs, som også kommer frem her i Atlantik, og som også har været lidt fremme før, det er, at han foretager en meget, meget, meget, meget høj stigning lige efter sit sving. Og det bliver så i Atlantik og også fra andre knyttet sammen med, at han formentlig har sikret et ret stort trykfald i kabinen. Og så begynder alle spekulationerne, og dem er der så mange af. Er det for, at han vil slå alle de her sådan, mennesker ihjel inden, eller hvordan er man ledet? Så det store spørgsmål for de pårørende og alt muligt andet er også selvfølgelig, hvordan har deres sidste timer været? Det kan man jo ikke lade være med, og det har vi ikke et klart svar på, men vi har nogle indikationer. Mm. Så det der, undskyld, hvis det er bare lige det der med, hvis han laver det der høje, skal jeg lige til at sige høje dyk, altså en høj stigning, lige efter han har taget svinget og går ud over det Indiske Ocean, så kan han have dræbt alle mennesker på den måde? Ja, det er en af de teorier, der er, ikke? Og det er også det, flyeksperter siger, det er måske... Altså det er jo igen, man skal prøve at sætte sig ind i, hvordan må det her have været, ikke? Skal du flyve med 228 mennesker ombord på et fly, som du ikke forestiller dig at gøre et voldsomt oprør, hvis de ligesom kan se, at de ikke er på vej derhen, hvor de skal? Noget må have sket, som har passiviseret de her sådan, passagerer for, at det her skulle kunne lykkes, hvis man skal sige det så groft. Men er det ikke korrekt, at efter 9-11, der indførte man låsemekanismer i cockpit, sådan så man netop ikke kan kapre fly, sådan så at piloten kan låse døren bag sig, og så er der ikke nogen, der kan komme ind, hvis nogen vil overfalde vedkommende. Jo. Når man så har de her forfærdelige ulykker, vi så også en pilot, der fløj ind i bjergene. I alberne netop. Alberne, ja. Jamen så lavede man regler, at man skal være to ude i cockpitet. Ja, og det er jo... Men vil du hvad, hvad vil du sige til det? Ja, det er en super problematisk regel jo, fordi problemet i det her, det er, at der er også mange, der ikke har indført det, fordi hvis der altid skal være en ekstra i cockpittet, jamen så risikerer du også at holde døren åben længere for potentielle terrorister eller andre mennesker. Så det er sådan, det er en rigtig svær regel, men det er rigtigt, og det man mener er, det er jo sådan set ikke så svært. Han har bare bedt sin anden kaptajn om at gå på toilettet, og så har han lukket døren. Der er jo, som Asger også sagde, nærmest konspirationsteorier om det her forsvundne fly, og der er særlig en mand, en amerikaner, der hedder Blaine Allen Gibson, som er så besat af det her. Han ejede vist en masse penge fra sin mor, og så satte han sig bare for, at han ville opklare det her. Og hvad var det, han gjorde, eller hvad er det, han har gjort for at opklare det her flystyrt, ham her, Gibson? Jamen, Gibson, på den ene side, så tænker jeg sådan lidt, Gibson, hvad skal vi bruge ham til? Er han overhovedet interessant? Men det er han måske alligevel, fordi at han er jo en af dem, der har stået spidsen for at finde, tallene varierer lidt, men mellem en tredjedel og to tredjedel af alle de vragrester, der er fundet. Og det er jo faktisk ret vigtigt, fordi det er de eneste håndgribelige beviser, vi kan kigge på i dag og sige, hvad skete der egentlig med det her? Når det er håndgribeligt, så er det fordi, der også er en masse radiosignaler og sådan noget, som vi baserer efterforskningen på. Og han er jo en sjov person i den forstand, at han lidt egenhændigt er gået ud og koordineret efterforskninger efter de har været i alle mulige steder rent faktisk lykkes med det. Og de indgår jo så også i den efterforskningsrapport, som er blevet udsendt af de australske og malaysiske myndigheder. Har en amerikansk mand fundet vragdele fra et fly, som efterforsker ikke kunne finde? Det har en mand heller ikke af enhændigt, men han har været ude i de her områder og bedt de lokale om at holde øje, og så har han ligesom været med til at sørge for, at de har hjulpet med at samle ind, og så har han været med til at verificere, om det her var de rigtige dele, præsenteret dem til myndighederne osv. Så han har ligesom prøvet at sådan lidt i frivillighedens tjeneste koordinere en indsamling af de og her varer. Og brugte en masse penge på det? Ja. Okay. Ja. Havde han jo en mission om, at han ville besøge alle verdens lande, og det var så en del af hans samlede mission, så det er lidt en sidehistorie, men han er en lidt spøjs person. Okay. Vi kan lige høre ham holde et pressemøde sidste år, hvor han altså beder myndighederne om at hjælpe til med at finde de her vragdele. The real answers to Malaysia 370 lie in the underwater debris field. To get the real answers and the real truth, they need to find the underwater crash site. However, each of these small pieces can help provide a clue. Also, there are possible personal effects, and I'd like to see the report on the investigation into those possible personal effects to see if there's a chance any of those could be from the plane. Ja, det er altså Blaine Gibson her ved et pressemøde, der hele tiden siger, at det er meget vigtigt at finde ud af, at finde vragdelen og finde ud af, hvor det er styrtet ned. Og, ja. Han er jo helt besat af det her flystyrt. Ja. Af en eller anden grund. Nå, men nu er man altså kommet, måske hvad? Ja, ja, man kan sige, at en af de lidt paradoxale ting ved de her vragdele, det er, at lige nu kan de pege i to forskellige retninger. Så vragdelen har indtil videre ikke skabt større sikkerhed, men egentlig bare, de kan bekræfte mange forskellige teorier. Den ene teori er, at det eksploderede med det samme, da det ramte overfladen, men der er også indikationer på, at der har været en kontrolleret nødlanding. Så det er sådan lidt svært, man skulle gerne have flere af dem. Thomas Djursing, mange tak, fordi du kom. Journalist på Ingeniøren, der altså har fulgt med i sagen om det her forsvundne fly, der forsvandt for 5 år siden, og altså 239 passagerer døde. Mm. Og så er der altså en eller anden amerikaner, der har brugt sin egen penge på at finde nogle, altså vragdelene fra det. Det er jo en ret speciel historie. Ja. Der er et interview med Peter Viggo Jacobsen, som er lektor på Forsvarsakademiet, lige om 5 minutter, om den historie, som jeg tror, nyhederne starter med lige nu. Klokken er 8. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl og Ida Herskind. Lektor på Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen. Hvad tænker du egentlig om det, der sådan angiveligt skete i Det Hvide Hus og Pentagon i går aftes? Godmorgen. Tak fordi du kører med så kort varsel. Jamen det var så lidt. Ja, hvad tænker jeg? Altså enten så har Donald Trump jo besluttet at man kunne angribe forskellige missilbatterier eller radarinstallationer inde på iransk territorium. Eller også så er det her en smart måde at prøve at lægge pres på Iran. For historien er jo, at han først godkendte et angreb, og så blev det ikke til noget alligevel. Og det kan godt virke mærkeligt, at man faktisk gør det her offentligt. Fordi det får ham jo til at sige åndssvagt ud. Og rigtig mange har kritiseret præsident Obama for at lave præcis det samme nummer tilbage i august 2013, da der var døde en masse mennesker i Syrien på grund af at brug af kemiske våben. Så på den ene side får det ham til at se dum ud, men på den anden side, så får det jo til at se ud som om, at måske kunne han finde på at angribe næste gang, der sker noget, eller måske på et senere tidspunkt. Så hvis formålet er at gøre iranerne mere nervøse, så kan det måske godt virke. Mm. Så det kan være, det er spændende, det kan være, det er rigtigt. Ja, det synes jeg faktisk er svært at sige, men hvis man tager hele historien for pålydende, så virker det som om, så fremstår det som om, at der har været nogle, dem vi kalder høne i administrationen, blandt andet John Bolton, som er hans sikkerhedsrådgiver, de har syntes, at man skulle bombe, og så har alle dem, der har militær forstand fra Pentagon, plus oppositionen sagt, at sommer præsidenten han skrueløs, hvis han gør det, fordi risikoen for, at det kan gå galt, og at iranerne har mulighed for at begynde at angribe amerikanske skibe eller gøre mange andre grimme ting, den er meget stor. Og det vil sige, at man kan lynhurtigt ind i en situation, hvor USA kommer til at tabe meget på det her på den korte bane. Og derfor så siger de fleste militære analytikere også, at det vil være sindssygt at begynde at angribe mål ind i Iran. Fordi hvad nu, hvis der bliver dræbt nogle iranske soldater? Hvad så? Så er iranerne nødt til at hævne sig, og hvor ender vi så hen? Okay. Lad os lige prøve at tage lidt fakta om, hvad vi ved her. Det er altså en artikel, der kommer frem her til morgen, dansk tid, i New York Times. I nat kommer vel den i virkeligheden. Det er noget, det er et scenarie, der udspiller sig i går aftes amerikansk tid. Amerikanske kampfly var i luften på et tidspunkt, krigsskibe angiveligt. Det er noget, vi ved fra anonyme kilder, der udtaler sig til New York Times. Kampflyene var i luften. Krigsskibene var parat til at angribe Iran. Så fortryder Donald Trump og afblæser den her aktion. Det var meningen, at det amerikanske angreb mod Iran skulle finde sted umiddelbart før daggry her fredag morgen for at minimere eventuelle civile og militære tab. Og New York Times' oplysninger er ikke blevet bekræftet af officielle kilder. Hverken Det Hvide Hus eller Pentagon har ønsket at kommentere historien. Angrebet skulle være gengæld for, at Iran torsdag nedskød en amerikansk drone over Hormuzstrædet, og ifølge Iran krænkede dronen iransk luftrum, men ifølge USA befandt dronen sig i internationalt luftrum. Prøv at Peter Viggo Jacobsen. Ida og jeg har ikke haft tid til her til morgen at læse artiklen i New York Times. Har du det? Ja, det var heldigt, at lige nåede det så. Vil du fortælle os lidt mere om, hvad der står i den artikel? Altså, hvad var det i virkeligheden, der skete i går aftes amerikansk tid? Jamen, altså, så meget står der heller ikke. Men der står jo, at der blev afholdt et møde, hvor Trumps rådgiver var til stede, Trump var til stede, der var repræsentanter for Forsvarsministeriet, Pentagon til stede, og der var også repræsentanter for Kongressen til stede. Så han havde altså samlet en masse relevante personer for at inddrage dem i den her beslutning. Og det, han så oplever, det er, at hans politiske modstandere i kongressen for demokraterne er imod. Pentagon er imod. Og så er der nogle af hans rådgivere, som synes, at man bliver nødt til at straffe iranerne, fordi den her drone er blevet skudt ned. Og så fremgår det videre, at så bliver der åbenbart givet grønt lys til det her angreb, men der sker ikke noget angreb. Og så ved vi faktisk ikke mere. Så der er altså to muligheder her. Hvis man anlægger sådan en rationel beslutningsmodel, som vi jo klassisk vil gøre i sådan en situation, hvor vi ikke ved så meget om, hvem der har sagt hvad, så vil man sige, at det mest fornuftige det er at lade være med at gøre noget. Amerikanerne står ikke så godt i den her situation, fordi de kan ikke bevise, at det skete i internationalt farvand, og hvis det skete i over Irans territorium, så er Iran i sin fulde ret til at skyde det her missil ned. Så hvis det her det udvikler sig til en større militær konfrontation, så vil det rigtig mange give amerikanerne skyld. Og det kan også gå hen og få ufattelig store omkostninger for amerikanerne. Og derfor ville den rationelle beslutning være at lade være med at gøre noget. Men nu er der så den her spin på det, der siger, at præsidenten først sagde, at nu vil han gøre det alligevel, og så åbenbart, så vil han ikke alligevel. Og derfor så kan man jo sige, at enten så har vi at gøre med en præsident, der sejler rundt i managen, eller også har vi at gøre med en præsident, der er rigtig smart. For ved at lave den her historie, og ved at slippe den ud, og ikke kommentere på den, der får han det til at se ud som om, at det var ufatteligt tæt på, at USA angreb Iran. Og dermed så siger han til iranerne, lad lige være med at gøre det igen, for næste gang, så trykker jeg altså på knappen. Jeg har læst et kort resume af New York Times' artikel, som Ekstrabladet har trykt her. Og det, som Ekstrabladet skriver, det er, som du også siger, at Trump på et tidspunkt siger, vi angriber Iran, og så går flyene faktisk på vingerne, skriver Ekstrabladet, at de her anonyme kilder siger til The New York Times, altså flyene er på vingerne, og så fortryder Trump. Ja. Men igen, og flyene er på vingerne for at angribe radarstationer og missilbatterier. Ja. Men det er igen det, altså enten er det her rigtigt, eller også er det forkert. Det kan jo sagtens være, at de rent faktisk gjorde det her, for at understøtte den her historie, de nu har sat ud, og det hele tiden var meningen, der ikke skulle ske mere. Fordi hvis man skal understøtte den her historie og prøve at gøre iranerne rigtig bange, så er det ret smart, hvis de har set nogle amerikanske kampfly på deres radar. Hvis de ikke har set noget som helst, så tror de nok ikke på det. Men når man nu sender den her beskrivelse ud, og hvis de så samtidig har nogle radarbilleder, der rent faktisk understøtter, at amerikanerne var i luften og på vej, inden de så afblæser, så understøtter det jo historien. Men det er jo ikke det samme som, det hele tiden ikke godt kan have været planlagt, og at man ikke på noget tidspunkt havde tænkt sig at skyde, men at man prøver at lægge maksimalt pres på iranerne, for at få dem til at holde op med at lave mere ballade. For amerikanerne ser virkelig dumme ud i øjeblikket, og Trump ser dum ud i øjeblikket, fordi han ikke kan få et lille land til at gøre, som han siger. Og det er jo der, amerikanerne er under et stort pres for at gøre et eller andet, fordi de altså lige har mistet en militær drone, ikke? Ja. Og det er selvfølgelig en ydmygelse for amerikanerne, og amerikanerne skal på en eller anden måde få fortalt iranerne, at det skal de ikke bryde sig om at gøre en gang til. Mm. Kan du ikke lige prøve at spekulere lige lidt i hvor rationelt den amerikanske præsident agerer i sådan en situation her? For det er jo i bund og grund præsidenten her, der tager sådan en beslutning. På den ene side siger du, det kan godt være, at det her det er fuldstændig kalkuleret og smart af den amerikanske administration og præsident. Altså, de giver udtryk for via det her læk til New York Times, at de er klar til at angribe, og de er endda meget, meget, meget tæt på. De har faktisk de to beslutninger, så lavede de den om igen. Det sender et klart signal om, at nu skal I ikke fuck med os. Ja. Den anden forklaring er jo, at præsidenten er en lille smule ustabil. Altså, at han i hvert fald sådan, alt efter hvilket lune han lige er i, og hvilket humør han er i, kan finde på at gå i krig, og så ikke kan gå i krig. Vil du ikke lige spekulere lidt i præsidentens luner, for os her, fordi vi kender jo også Trump som en mand, der har luner og er i sæt temperamentsvold en gang imellem. Og vi ved jo også, at Det Hvide Hus er lækker oplysninger og er hullet som sig, og folk taler med pressen om deres overordnede præsidenten en gang imellem, især hvis de synes, at han er helt galt lavmarcheret. Det kan man jo læse i alle mulige forskellige beretninger og bøger om Donald Trump. Ja, der er jo snart ikke den psykolog, der ikke har tjent lommepenge på at erklære, hvad det hedder præsidenten for utilregnelig. Det er altid at falde tilbage på, fordi jeg jo ikke har lov til at sidde med til de der underholdende møder. Det er jo, at så må man prøve at se på, hvad siger ens modeller om, hvordan sådan nogle beslutninger her bliver truffet. Og som jeg startede med at sige, den der rationelle aktørmodel, som man plejer at bruge i den her slags situation, den vil gætte på, at der ikke sker noget. Og det er jo sådan set det, jeg kan forholde mig til. Der skete ikke noget. Der var altså alligevel så mange kræfter omkring ham, der fik ham overbevist om, at det her det var måske ikke verdens bedste idé. Eller også, så er det hammersmart, det han har gjort. Så for mig at sige, får jeg det ud af det, at det kan godt være, at præsidenten nogle gange er impulsiv og skriver mærkelige ting på Twitter. Men når vi ser på hans brug af militærmagt, så har han indtil videre ikke gjort noget, som ikke flugter med det, man ville forvente, en anden præsident ville have gjort i en lignende situation. Så på den måde, der vil jeg sige, at der synes jeg stadigvæk, at det taler mere til, at amerikanerne er omgivet af et system, og at han også har nogle rådgiver, der også siger, at det har måske nogle indrigspolitiske konsekvenser, det her, som ikke er så godt for dig, og du har lige valgt at stille op til genvalg. Der er også nogle konsekvente militære rådgiver, der siger til ham, at det her præsident kan stikke helt af, at det er rigtig, rigtig, det kan blive rigtig dyrt for den amerikanske økonomi, og det vil ikke være så godt, hvis man gerne vil fremstå som en businessman. Så det virker jo som om, at de rationelle argumenter har vundet. At der så er det her tvist på det, at man rent faktisk siger, at man var meget tæt på at gøre det, det er sådan set med til at øge troværdigheden af, at man kunne finde på at gøre det en anden gang. Og det kan man også godt forstå, hvis man tolker det som om, at han er rigtig smart. Men jeg kan jo selvfølgelig ikke vide, om manden han er en lille smule mærke eller det andet. Men jeg kan kun støtte mig til, at hver gang han har stået i den her situationer, hvor han skulle bruge militær magt, der har han handlet på en måde, som jeg vil betegne som rationelt. Ja, Peter Lykker Jacobsen, vi taler med dig, du er lektor ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet. Det gør vi, fordi at i går der godkendte USA's præsident Trump altså et militært angreb på Iran som gengæld for nedskydning af en drone, men han fortryder så det her modangreb og aflyser det igen. Det fortæller anonyme kilder til The New York Times. Og nu har vi talt lidt om Trump er en uforudsigelig, men jeg tænker også på Iran. Altså, i slutningen af sidste uge, der er der eksplosioner på et norsk og et japansk olietankskib. Noget kunne tyde på, at det kunne være revolutionsgarden i Iran. I går, der skyder de så den her drone ned. Og den her drone befinder sig jo ifølge USA i internationalt luftrum, og det nærmeste civile passagerfly, det befandt sig kun lidt over 80 km fra dronens placering, da den her drone den blev skudt ned, og der var op til flere civile fly i området. Hvor nervøse skal vi være for Iran? Jamen altså, det er godt, at du synes, at 80 km ikke lyder ret meget, men 80 km det er helt vildt meget, når vi taler brug af moderne missiler, at de skal jo kunne ramme inden for meters præcision. Så når du har en sikkerhedsmargin på 80 km, så er det okay at skyde. Og så ved du også godt, at du ikke rammer et civilt passagerfly, hvis det går galt. Men altså, selvfølgelig skal man overveje, at man har lyst til at sende civile passagerfly ind i det her konfliktområde. Det har gået galt en gang før, hvor et amerikansk krigsskib skød en iransk civil passagerfly ned, fordi de troede, de var under angreb. Og derfor har de amerikanske luftfartsmyndigheder jo nu også sagt, at amerikanske fly skal holde sig væk fra området. Så på den måde skal man selvfølgelig tage sine forholdsregler. Vi har også en grim historie om civil passagermaskine, der blev skudt ned tidligere over Ukraine i kampområdet. Så man skal lade være med at sende sine civile fly ind over sådan nogle områder, også selvom det koster flere benzinpenge. Men altså, hvis vi så går tilbage til udgangssituationen, hvor bekymret skal vi være for iranerne? Iranerne de prøver at skrue op for kogepladen, fordi de vil have amerikanerne til at ophæve deres sanktioner og godkende den her atomaftale, som Trump har reddet i stykker. Og de prøver at få resten af verden til at lægge pres på amerikanerne. Men man kan sige, at begge parter prøver nu at lægge maksimalt pres på modparten, for at få modparten til at holde op med at gøre grimme ting ved sig. Og i den situation, ja, der er det kalkuleret risiko at lave det med de her tankskibe, som iranerne formodentlig har gjort. Vi ved det jo ikke. Men der giver det faktisk god mening at gøre det her. Det giver også rigtig god mening at skyde en drone ned, hvis den er ind over Irans territorium, fordi at iranerne synes ikke, at iranerne skal have lov til at flyve med spionfly der over deres land, og de har ret til at gøre det, hvis den er der. Det interessante er, at amerikanerne jo ikke kan bevise, at den her drone ikke var Irans territorium. Så den har nok flået rigtig tæt på, og så bliver det jo påstand mod påstand. Mm. Og det er samme situation, som vi er i forbindelse med situationen omkring de her tankskibe. Det interessante ved tankskibeangrebet er, at man lavede hullerne over vandlinjen, så skibene ikke sank. Og det vil sige, at i begge situationer har iranerne gjort noget, som de vidste ikke ville koste menneskeliv. Og det er jo også det, Trump er ude at sige nu. Hvis der var døde amerikanske soldater, så var der faldet brand ned. Og det er jo det, som amerikanerne ikke tør. De tør ikke slå iranske soldater ihjel. Og så ved de godt, at de hæver konfliktniveauet en tak mere. Og det, der i øjeblikket er en boksekamp, eller det, der er konkurrencen, hvis man kan kalde det, det er, hvem tør begynde at slå soldater ihjel. Og indtil videre er der ikke nogen, der har tur at gøre det. Og det viser jo, at begge parter er helt vildt bange for, at hvis man først begynder at slå hinanden soldater ihjel, så kan det ende et sted, hvor de ikke har lyst til at ende. Og det siger mig altså stadigvæk, at der er ikke rigtig nogen, der er interesseret i, at det her skal udvikle sig til en krig. Men omvendt så prøver man at presse den anden maksimalt helt op til den tærskel. Altså i gamle dage, der talte man om, at amerikanerne de havde sådan et spil, der hed Kylling, hvor man havde sådan to teenager, der kørte direkte imod hinanden i en bil. Og den, der drejede af først, havde tabt. Og det er lidt det spil, amerikanerne og iranerne spiller i øjeblikket. Men altså, indtil videre ser det ud som om, at de begge parterne, de drejer af, inden at det går galt. Mange tak, Peter Viggo Jacobsen. Det var slet. Lektor ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet, som man jo altid kan regne med, hvis der sker sådan noget her, til at gøre en meget klogere på det. Ja. Lille reaktion. Skal vi bare lige høre reaktionen fra Trump? This drone was in international waters, clearly. We have it all documented. It's documented scientifically, not just words. And they made a very bad mistake. Ja, det var altså en kommentar på det, der skete i går med nedskydningen af den amerikanske drone. Indtil videre, så vidt jeg ved, er der ikke nogen kommentar fra Trump om morgens historie fra Nej, New York Times. Jeg har lige været inde på hans Twitter, hvor man jo i hvert fald ofte får kommentarer fra Trump. Mm. Der står bare, for 15-16 timer siden skrev han, Iran made a big, very big mistake. Mm-hmm. Ja, vi må se, hvad præsidenten finder på. Klokken er 8:20, det her er 24/7 morgen. Om 10 minutter skal vi høre mere om en fejl i politiets efterforskning af Emilie Mengs mordet på Emilie Meng. Der er altså fejl med manglende teleoplysninger, som kan have haft konsekvenser for efterforskningen af det her uopklarede og meget omtalte mord på den 17-årige pige. Og derefter så har vi et interview med Mimi Jakobsen, den tidligere ministerformand for CD, der nu har anlagt en jurysag mod Rasmus Paludan, efter at Paludan kaldte Jakobsen for et nazisvin i aftenshowet på DR den 8. maj. Jeg synes personligt, at Mimi Jakobsen minder mig allermest om Adolf Hitler af nogen overhovedet i verden. Så det er gensidigt. Hvorfor? Fordi at hun... Hun hader en befolkningsgruppe rigtig meget, og ønsker, at den befolkningsgruppe danskere. Og det er jo det, der er ved at ske. Det har hun aldrig sagt. Nej, det kan man jo se på, at hun ønsker... Ej, at dem, som, ja, det kan jeg i hvert fald se. At dem, som ønsker at ødelægge danskere og Danmark, som er muslimer, dem sidder hun synes der du? Og forsvarer, synes ja. Jeg. Tror du, jeg... Så jeg synes, at hun er en nazist. Men det, jeg godt vil sige omkring de her, der skulle være et problem... Det slipper du sgu ikke godt fra at sige om mig. Det kan jeg godt sige. Nej, det gør jeg. Fordi at du er et nazist. Det er helt lang tid siden, man har hørt Paludans stemme, ikke? Jo. Hvorfor lader Mimi Jakobsen ikke det her passere? Hvorfor lægger hun sag an mod Rasmus Paludan? Vi spørger hende her, og det er vel om cirka 20 minutter, 25 minutter, vi gør det. Mm. Dette er Radio 24/7. Målet med ghettoparken er at få flere ressourcestærke familier ind i ghettoområderne, men i Mjølnerparken i København får man penge for at flytte ud. Man får en flyttehjælp på over 25.000 kroner. Og en af dem, det er Malte Hertz. Han har et godt job som konsulent, en kone, der arbejder og 2 børn. Altså, det virker helt klart modstridende. Jeg tænker, at intentionen med incitamentsparker netop har været at få nogle af de, om man vil, ressourcesvage familier ud af Mjølnerparken. Det er ikke et ord, jeg ellers kan lide at bruge. Når vi flytter, så er vi jo en af de familier, de i princippet tænker, jeg gerne ville have i Mjølnerparken fremadrettet. Folk med gode, stabile jobs og folk, der sender deres børn i institution. Og det er ikke det, de får nu, for nu flytter vi. Så derfor så virker det ikke, tænker jeg, efter hensigten på nuværende tidspunkt. Godmorgen til dig, Lars Weiss. Godmorgen. Medlem af Miljø- og Teknikudvalget i København for Socialdemokratiet, og du var med til at vedtage Ghettoparken, og i går der vedtog I en helhedsplan for Miljøparken, som du stemte for. Var det meningen med Ghettoparken, at Malte han skulle flytte ud af Mjølnerparken? Nej, ikke som sådan, at det var Malte, der skulle flytte ud. Denne her flyttehjælp og flyttekompensation er noget, som boligselskabet tilbyder dem, der gerne vil. Og sådan helt grundlæggende, så synes jeg, at det er okay, at alle får det tilbud. Jeg ville have syntes, det var mærkeligt, hvis Bovita, som boligselskabet hedder, går ud og udpeger familier, at I kan få penge, hvis I flytter. I får ikke. Så jeg synes, det er helt okay, at det er et tilbud, der gives til alle ressourcestærke som ressourcestærke. Mm. Og den her ghettopakke, som I har vedtaget inden Christiansborg, kræver, at ghettoen skal reducere andelen af almene boliger ned til højst 40%, så det højst er 40%, der er almene boliger. Og så her i Mjølnerparken, der sælger og renoverer man flere blokke for ligesom at leve op til kravet. Ja. Det betyder så, at mange af de her nuværende beboere skal genhuses, og så er det, at Bovita prøver at få folk til at flytte frivilligt, og det gør de ved at tilbyde den her genhusningspakke, og der får man så sit depositum igen, 3 måneders husleje, man får flyttehjælp, flyttekasser og mulighed for at købe ind i IKEA, Elgiganten og Jysk for 25.000 kroner. Og der er altså 115 lejere eller lejligheder, som har taget imod det her tilbud, og 80 af dem, det er ressourcestærke. Altså de er i uddannelse og i job, dem man jo egentlig gerne vil have til at bo i ghettoområderne for at gøre det mere mangfoldigt. Ja. Men altså, nu er mange af dem, de har simpelthen taget jer til den her pakke, og du siger, at det er jo ikke noget, I har fundet på. Hvad synes du så om denne her genhusningspakke? Jeg synes som sådan, at det er fornuftigt nok. Det er jo heller ikke sådan, at der kommer til at ske en udskiftning af borgerne, hvor det så er ressourcesvage, der flytter ind. De lejligheder, der så bliver tomme, er dem, der skal sælges for at leve op til ghetto-loven. Og det bliver i højere grad også ressourcestærke, der flytter ind der. Så på den måde, så kommer man i mål med de krav, som ghetto-parken stiller. Og jeg ville simpelthen ikke bryde mig om, hvis Bovita gik ud og ud fra, om folk var i beskæftigelse eller ej, sagde, du får flyttehjælp, du gør ikke. Der kan også være folk, der er i beskæftigelse, hvor det kan være omkostningstungt at flytte. Og derfor synes jeg, det er okay, at man tilbyder til alle. Så vi har altså en sag her, hvor der er 115 lejere, der tager imod de 25.000 kroner, som man bare kan bruge i IKEA, Elgiganten og Jysk for eksempel, og også får lidt ekstra flyttehjælp for at flytte ud. Det, flertallet af dem er ressourcestærke, der flytter væk fra ghettoen. Ja. Så siger du så, at det ikke er noget problem, fordi dem, der kommer til at flytte ind i deres lejligheder, er også ressourcestærke. Mm. Hvor ved du det fra? Fordi vi ikke i de boliger, som bliver solgt fra kommunens side, har boligsocial anvisning. Det vil sige, når kommunen benytter sin anvisningsret, så er det jo ofte folk, der har sociale problemer, hvor de ikke har mulighed for selv at gå ud og finde lejlighed, men hvor kommunen så benytter det antal lejligheder, vi nu kan henvise til. Og det er jo høj grad til folk med sociale problemer. Og det kan vi ikke gøre i den del, der nu bliver frasalt. Mm. Der var jo lige det her eksempel forleden med Gellerup, hvor der jo er kommet de her 84 sprit nye lejligheder. Og det er jo netop, der har man gjort det samme for at leve op til, til ghettoparken. Og de mangler jo virkelig i høj grad lejere. Altså der er 84 lejligheder lige nu, som mangler lejere. Nogle af dem har, altså der er så i alt 114, ikke? Men de er jo indflytningsklar 1. juli. Der er kun 30, der er blevet lejet ud. Altså det tyder da godt, eller det noget tyder på, at man kunne få et problem. Jeg tror, det er svært at sammenligne Aarhus og København i den her sammenhæng. Boligmarkedet i København er voldsomt presset. Så når der er både private og almene lejeboliger ledige i København, så står de ikke ledige ret længe gang. Så jeg er ikke bange for, at det bliver lejligheder, der kommer til at stå tom. Vi siger tusind tak, fordi du ville være med, Lars Weiss. Det var så det. Medlem af Miljø- og Teknikudvalget i København for Socialdemokratiet, som altså var med til at vedtage ghettoparken. 8:58, det her det er 24/7 morgen. Ja, det er det. Og jeg glæder mig til, at vi skal tale om den her IT-fejl efter nyhedsoverblikket. Emilie Meng-sagen, den har fyldt meget i medierne, fordi at hun forsvandt, den her 17-årige gymnasiepige, og der gik et halvt år, før man fandt hendes lig. Og i mange måneder har vi ikke hørt noget om den her efterforskning. Man tænker bare, hvad sker der? Hvorfor kan de ikke opklare det her mor? Det tyder på, det er en mor, ikke, når man finder hendes lig på den måde. Og så er der så kommet den her historie frem med den her IT-fejl, der er i teleoplysninger, som politiet sorterer i. De får teleoplysninger, når de skal efterforske sager. 10.000 sager skal altså gennemgås. En af sagerne, det er Emilie Mengs sag. Ja. Kan en fejl, altså en IT-fejl, måske have haft konsekvenser for efterforskningen? Det skal vi tale om lige om lidt. Mm-hmm. Nyhedsoverblik fra Radio 24. USA's præsident Donald Trump havde angiveligt godkendt et militær angreb mod Iran i aftes. Men præsidenten trak pludselig godkendelsen tilbage igen, kort før angrebet skulle have været udført. Det oplyser højtstående amerikanske embedsmænd på betingelse af anonymitet, skriver The New York Times. Militærfly var i luften, militærskibe var på plads, men ingen missiler var endnu blevet affyret. Da ordren om, at angrebet var afblæst, blev givet, forlyder det. Det er ifølge kilderne uklart, om der stadig er overvejelser om et angreb. I går nedskød et iransk jord-til-luft-missil en amerikansk drone over Hormuzstrædet. Ifølge Iran krænkede dronen iransk luftrum, men USA's præsident siger, at dronen beviseligt befandt sig i internationalt luftrum. This drone was in international waters, clearly we have it all documented. It's documented scientifically, not just words. And they made a very bad mistake. Et angreb på Iran virker ikke som en militærstrategisk fornuftig beslutning, siger lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen. Derfor kan historien være spin og en slet skjult trussel. Enten så har vi at gøre med en præsident, der sejler rundt i manegen, eller også har vi at gøre med en præsident, der er rigtig smart. Og ved at lave den her historie og ved at slippe den ud og ikke kommentere på den, der får han det til at se ud som om, at det var ufatteligt tæt på, at USA angreb Iran. Og dermed så siger han til iranerne, lad lige være med at gøre det igen, for næste gang så trykker jeg altså på knappen. Nedskydningen har fået den amerikanske luftfartsmyndighed FAA til at udstede flyveforbud for amerikanske fly i dele af Irans luftrum. Det Hvide Hus og det amerikanske forsvarsministerium Pentagon afviser at kommentere sagen, skriver The New York Times. 10.000 vis af demonstranter er atter gået på gaden i Hong Kong. Demonstranterne kræver, at byens politiske leder, Carrie Lam, går af. Og de kræver frigivelsen af demonstranter, der er blevet anholdt i løbet af den seneste tids politiske uroligheder i storbyen. Lige før myldretid fredag morgen protesterede demonstranterne foran Hong Kongs regeringskontorer. Herefter indtog flere sortklædte demonstranter hovedvejen uden for parlamentsbygningen og blokerede store dele af trafikken. Efter mere end en uge med hård kritik undskyldte Hongkongs politiske leder Carrie Lam tirsdag endnu en gang for sin håndtering af et kontroversielt lovforslag. Det er et forslag om udlevering af mistænkte til retsforfølgelse i Kina. Der tegner sig et flertal for et angreb mod aktiefesten i Nets, som eksempelvis kan forgylde topchef Bo Nielsen med en gevinst på op til 1,9 milliarder kroner. Flertallet det består af de partier, der aktuelt forhandler regeringsgrundlag, skriver Børsen. Ifølge avisen har 60-70 ledere i Nets mulighed for at tjene mellem 2,1 og 3,7 milliarder kroner på deres aktier i betalingsvirksomheden. Og et kig på vejret. Der kommer lidt sol i dag, men der er også mulighed for byer i Jylland. 15-20 grader og svag til jævn vind omkring vest, og i aften mest tørt med sol de fleste steder. Dog mulighed for lokale byer. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Hvorfor lader Mimi Jacobsen det ikke bare passere? Hvorfor lægger hun sagen? Vi snakker med hende lige om 5 minutter. Klokken er 8:58. Fejlen med manglende teleoplysninger i politiet kan have haft konsekvenser for efterforskningen af det uopklarede, men også meget omtalte mor af 17-årige Emilie Meng. Mm. Det var en tidlig juli morgen i 2016, der forsvandt hun altså, den her 17-årige gymnasieelev Emilie Meng. Hun forsvandt fra Korsør station, og et halvt år senere, der blev hendes lig fundet i en lille sø ved Borup, på Midtjylland, 60 km fra stationen, og sagen er fortsat uopklaret. Godmorgen til dig, Majbritt Storm Thygesen. Godmorgen. Du er bistandsadvokat for familien til Emilie Meng. Politiet har bekræftet over for dig, at der er fejl i sagen. Ja, det har de. Telefejl, altså fejl i teleoplysningerne. Hvor vigtig er teleoplysningerne i denne her sag og denne her efterforskning? Jamen, jeg vil sige, at teleoplysningerne er uhyre vigtige, og det er de jo blandt andet, fordi at den her efterforskning, den har jo været uden gerningsmand. Og det vil sige, at det første skridt, politiet egentlig har haft, det er jo teleoplysningerne. Det er at opsamle alle de teleoplysninger, som har været på det sted, hvor Emilie Meng forsvandt, præcis på det tidspunkt. Og hvis de har været mangelfulde, altså hvis der har manglet en stor del af dem, hvilket jeg jo har fået bekræftet, at der har, jamen så kan det jo have haft fatale konsekvenser i forhold til at kunne finde gerningsmanden. Mm. Og sådan som jeg forstår den her systemfejl, så er det jo, at teleselskaberne de udleverer oplysninger til politiet, men så skal politiet så selv sortere dem. Og det er denne her sortering, der er sket en systemfejl, som har betydet i sidste ende, at teleoplysninger er forsvundet. Ja. Altså og det, der har de bekræftet over for jer, at det er altså tilfældet også i efterforskningen med Emilie Meng. Ja, de har konkret bekræftet, at der mangler relativt store mængder teleoplysninger præcis i den her efterforskning. Og kan du sige, hvilke konsekvenser det kan have haft for efterforskningen? Altså man kan sige, jeg ved jo fra politiet, at man har brugt teleoplysninger i vidt omfang i den her sag. Man har brugt dem til at holde op imod alle mulige andre oplysninger, altså for eksempel bilmærker og alle mulige andre ting, som politiet har haft i deres registre. Og det vil sige, at hvis man har holdt noget op, men har manglet væsentlige dele af materialet, så har det jo været fuldstændig spildt arbejde at sidde og lave hele det her samlingsarbejde. Og det kan jo simpelthen have haft en konsekvens, at det lige nøjagtigt er gerningsmandens telefon, og de oplysninger omkring den, som ikke har været til stede. Og hvis det er tilfældet, jamen så har det jo haft fatale konsekvenser. Mm. Tror du, den er uoprettelig, den her fejl? Det ved jeg ikke. Jeg har bedt politiet om at redegøre for, hvilke konkrete konsekvenser det præcis har haft for den her sag. Og det har jeg bedt om skriftligt, og jeg håber meget, at de på et tidspunkt vil fremsende mig noget skriftligt omkring det, fordi at jeg vil meget, meget gerne have et svar på præcis, hvad deres vurdering er, den konkrete konsekvens i sagen her. Mm. Og om det er uoprettligt, det ved jeg ikke på nuværende tidspunkt. Kan du sige mere om, hvor konkret fejlen var lige præcis i Emilie Meng-sagen? Altså, jeg har spurgt til, hvor store mængder teleoplysninger man har manglet i den her sag, og der har jeg fået oplyst, at det er relativt store mængder. Og det er ud af en sag, hvor politiet jo også har oplyst i pressen, at det har været enorme mængder af teleoplysninger, man har anvendt og har brugt. Og man kan sige, altså rent konkret kan en enkelt linje, der mangler i de teleoplysninger, jo have haft en afgørende betydning, hvis det ligner agtigt er gerningsmanden. Men det er klart, jo flere oplysninger, der har manglet, jo værre er fejlen jo. Og hvad kunne det være for eksempel? Kan du prøve ligesom at eksemplificere det her, så vi lige forstår det? Ja, altså det man jo gør fra politiets side, det er, at man beder teleselskaberne om at komme med oplysninger om, hvilke telefoner, der præcis har været på et gerningssted på et bestemt tidspunkt. Og så får man oplysninger omkring det. Og det vil sige, at der har man alle signaloplysninger om, hvem der har været, hvem der har haft telefonsamtaler, eller skrevet sms-beskeder, eller hvad det nu har været. Og efter min opfattelse er det jo helt overvejende sandsynligt, at gerningsmanden har haft en telefon på sig, fordi det har de fleste ved næsten alle lejligheder. Så det vil sige, at hvis man antager, at de to ting er rigtige, altså at han har haft en telefon på sig, så må han jo have været præcis på det tidspunkt, på det sted, hvor Emilie Meng forsvandt. Og konsekvensen af så, at netop den teleoplysning mangler, kan jo så være, at man simpelthen har misset den oplysning i forhold til efterforskningen. Og det kan jo simpelthen konkret betyde, at man ikke har kunne finde ham. Mm. Her til sidst, hvad siger egentlig Emilie Mengs efterladt til den her oplysning om, der har været fejl? Familien er jo utrolig frustreret over, at den her fejl ligesom kommer oveni. Fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at familien og jeg har jo rejst en række kritikpunkter af den her efterforskning gennem de sidste 2 år. Og at det her, det ligesom kommer oveni og bliver fuldstændig statueret nu, at det er faktisk en rigtig, rigtig, rigtig stor fejl, der ligger med de her teleoplysninger. Det gør dem jo dybt, dybt frustreret og selvfølgelig også rigtig trist. Tak, fordi du var med. Selv tak. Majbritt Storm Thygesen, som altså er bistandsadvokat for Emilie Mengs familie. Mm. Okay, det er jo også en altså, ret vild nyhed. Man kan forvente, at der kommer flere og flere eksempler på, hvad denne her fejl, systemfejl i IT-systemet egentlig kan have betydet de seneste 7 år her. Ja. Det er helt vildt. Der er mange sager, der bare skal kigges på igen. Det må man bare sige. Altså, men det er jo også sådan det er, ikke? Det bliver dyrt, og det bliver bøvlet, og det er træls for dem, der ikke har fået opklaret de forbrydelser, der er begået mod dem eller deres familier, og det er træls for de folk, der måske har været udsat for forbrydelser, og folk, der ellers skulle være blevet fanget. Og det kan jo potentielt også være træls for nogen, der har fået en uretfærdig dom, fordi man ikke har fundet den rigtige gerningsmand. Stor og vigtig sag, det her. Ja, det er det altså virkelig. Rigspolitiet siger, altså et forløbig skønt viser, at der er tale om fejl i cirka 10% af sagerne. Så hvis der er 10.000 sager, så er det jo rigtig, rigtig mange. Og vi skal lige sige, at Kim Kliver, der er efterforskningschef hos Sydsjællands og Lolland Falsters politi, ønsker altså ikke at udtale sig 34-7 om fejlene i efterforskningen af drabet på Emilie Meng. Mm. Ja, klokken er 20 minutter i 9. Vi snakker med Mimi Jakobsen lige om 5 minutter. Først til en video, hvor man ser elever fra en 3. klasse på Thyregod skole i Sydjylland udføre muslimsk bøn i klasseværelset. Det er en video, der i øjeblikket florerer på sociale medier. Først så har vi hænderne op, og så ned igen, og så gør vi sådan her. Så siger man Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ja, vi prøver. Skal vi gøre det først? Ja. Okay. Allahu Akbar. Ja, videoen den er blevet delt på særlig højorienterede Facebook-profiler i Danmark. Blandt andet skriver folketingskandidat ved det netop overståede valg, Philip Brandt fra Nye Borgerlige: "Jeg savner ganske enkelt ord til at udtrykke min afsky over dette overgreb, de mennesker, der støtter det, og alle de danske vælgere, som stadig snorkser over." Men det, der måske også gør, at den her historie måske trods alt er værd at vende, det er, at den her video fra Thyregod skole, den er nået hele vejen til Nordafrika, hvor den altså er blevet delt af offentlige personer, og også på sider i Algeriet, Marokko og Tunesien. Og der er blandt andet en Facebook-side, der hedder Rehab Media, med over 36.000 følgere, der har delt videoen med teksten "Islam i spredning". Altså, der er med andre ord blevet spekuleret meget i videoen. Altså, er det religionsundervisning? Gør de det ofte? Hvad der foregår? Altså, er hele den her 3. klasse ved at blive konverteret til islam? Mm-hmm. Jeg har selv fundet videoen derinde, og jeg tænker, at der er ikke nogen tvivl om, de har en eller anden form for emneuge. De der børn, der står bagved, de står i strømpesokker og sådan er lidt utålmodige. Men for lige at slå fast, hvad der foregår, så ringede vi altså til skoleinspektør på Thyregod skole. Han hedder Gert Havgård, for at høre, hvad er historien bag den her video, som altså er blevet delt så mange gange, også i udlandet. Ja, og den stammer fra en skoleuge med titlen "Lær din klassekammerat at kende", hvor eleverne hver især skulle vise noget, der var særligt for dem. Skolelederen er ærgerlig over måden, videoen er blevet brugt på efterfølgende. I den her klasse, der er tale om, og som man ser på videoen, der har de i den uge haft en "Lær din klassekammerat at kende" uge. Og det betyder, at de sådan... vi har en klasse med flere børn, der ikke... hvis forældre ikke har dansk oprindelse, kan man sige. Ja. Den del af den uge, der er vist på videoen her, det var så den dreng, der skulle vise, hvordan er hans hverdag. Hvad er det, han laver, som er særligt for ham. Og så viser han jo, hvordan foregår det egentlig, når han beder. Og ved du noget om, hvorfor man lige præcis har valgt, altså man kan jo godt fortælle om islam og religioner på andre måder. Ved du, hvorfor man lige præcis har valgt en bedesituation? Nej, det gør jeg faktisk ikke helt præcis, hvorfor det netop var det. Det har jo været en faglig professionel vurdering, der har ligget til grund for det. Og det kan jeg egentlig ikke svare på lige præcis, hvorfor. Okay. Tænker du, at der er andre måder, der er mere hensigtsmæssige at lære om islam på, end at nødvendigvis selv skulle udføre bønnen? Det kan sagtens være. Det der er, som jeg synes er rigtig svært i det her, det er, at et Ja, mit kendskab er jo ikke voldsomt stort til islam. Det erkender jeg blankt, fordi det har aldrig interesseret mig på den måde. Og det er garanteret ikke den eneste, der har det sådan. Og det betyder, at man godt kan have nogle idéer om, hvordan det er, når så man ser en, noget, der kan ses som en bøn. Så kan der være associationer, som egentlig helt reelt handler om, at vi ikke ved nok om det. Jeg gør i hvert fald ikke. Hvad er det for nogle associationer, du får? Det kan være mange forskellige. Der er jo... den tror jeg faktisk ikke, jeg vil råde mod i den her. Hvad, men du synes, det, at det kan give nogle problematiske billeder, kan jeg høre? Jamen, det handler egentlig ikke så meget om, hvilke billeder jeg får i hovedet. Fordi jeg tror ikke, at jeg har været tænkt som den primære modtager. Hvis der jo der er nogen, der har været tænkt som det, det ved jeg ikke. Det er nemlig også lidt interessant, fordi den her video her, den florerer jo på forskellige... Der er jo egentlig en stor arabisk, eller en stor YouTube-kanal i blandt andet Algeriet, der har delt den, og der er jo flere Facebook-sider og sådan noget, der har udgangspunkt i Mellemøsten, som har delt den her video her. Hvad tænker du om, at den her video her fra din skole, i en ganske almindelig skoleklasse her, den er havnet... Altså, de der steder? Det er et dårligt formål, hvis børnene på vores skole bliver taget som gidsler i et eller andet. Hvilket jeg jo egentlig allerede nu synes, at noget af det mest problematiske i det. At det er jo faktisk børn, der ikke engang har givet, hvis forældre ikke engang har givet tilladelse til det, der er med i den her. Radio 24/7. Ja, Asger, klokken den er 8:45, og det betyder, at vi har et kvarter tilbage af denne her udsendelse her på 24/7 morgen. Vi kan lige så godt sige, som det er. Vi skulle have talt med Mimi Jacobsen, men vi kan ikke simpelthen ikke få fat på hende. Nej. Og vi skulle bare lige høre hende, hvorfor det egentlig er, at hun gerne vil gå videre med det her med, at Paludan jo kaldte hende for nazisvin i aftenshowet den 8. januar. Hvad vil du egentlig gerne have spurgt hende om? Hvorfor hun lægger sag an, ikke? Altså, det var jo sådan lidt det, vi skulle... Vi kan lige prøve at høre klippet, selvom vi ikke får interview med Mimi Jacobsen nu her. Hun har altså lagt sag an mod Paludan, efter han sagde sådan her den 8. maj. Jeg synes personligt, at Mimi Jacobsen minder mig allermest om Adolf Hitler af nogen overhovedet i verden. Så det er gensidigt. Hvorfor? Fordi at hun... hun hader en befolkningsgruppe rigtig meget og ønsker... Hvilken befolkningsgruppe? Hvilken befolkningsgruppe? Og det er jo det, der er ved at ske. Det har hun aldrig sagt. Nej, det kan man jo se på, at hun ønsker... Det kan jeg i hvert fald se. At dem, som ønsker at ødelægge danskere og Danmark, som er muslimer, dem sidder hun synes der du? Og forsvarer, synes ja. Jeg. Tror du, jeg... Så jeg synes, at hun er en nazist. Men det, jeg godt vil sige omkring de her, der skulle være et problem... Det slipper du sgu ikke godt fra at sige om mig. Det kan jeg godt sige. Nej, fordi at du er et nazist. Ja, her siger han jo, at hun er både nazist og nazisvin. Hvorfor lægge sagen mod ham? Hvorfor ikke prøve at lade det passere? Hvorfor sådan tager Mimi Jacobsen kampen op? Og det er jo det, hun gør ved den her injuriesag. Og så også bare lige spørge hende, altså fordi Paludan siger jo sig selv nu her, jamen hun har selv kaldt mig for en nazist, så hvorfor skulle jeg ikke måtte kalde hende for et nazisvin? Og Mimi Jacobsen skriver faktisk her den 4. maj på Facebook, det er altså 4 dage før, den her, før de mødes i tv, at det her, i aften har jeg tændt lys i vores vinduer, både som minde om det, der skete, men også som et lys, der skal modvirke det, der sker her i Danmark lige nu, hvor en åbenlys nazist kan opstille og blive valgt til det danske folketing. Ja, men hvordan kan vi vide, at det er Paludan, hun henviser til her? Det ved jeg heller ikke, men jeg kunne ikke se, hvad det der skulle være, og så kunne man jo lige spørge hende. Ikke? Og man ikke også selv det? Hvad siger du? Hvorfor tænker du, det ikke kunne være andre end ham? Jeg tænker, det er hans politik, der minder mest om nazisternes politik. Vi kan desværre ikke spørge hende, Mimi Jacobsen, fordi at hun tager ikke telefonen. Uh-huh. Ja, det er jo selvfølgelig hende, der skal have lov til at svare på det, hvem hun egentlig henviser til, når hun skriver, at der er en åbenlys nazist, der stiller op. Det må vi bare lade fare. Sådan er det.

Jo, men man kan jo vælge to holdninger her. Altså, jeg gør det sådan set, at jeg har ikke noget at tabe eller vinde i forhold til ham. Men jeg synes, at nogen bliver nødt til en gang imellem at sige stop. Altså, når jeg tænker på, hvad den mand har fornærmet og såret andre mennesker, og muslimerne, det er jo så indlysende, men også, hvad han i øvrigt har sagt om folk handicappede, og jeg ved ikke hvad. Altså, der må en gang imellem være nogen, der siger nok er nok, og så synes jeg, hvis ikke andre vil, jamen, så gør jeg det. Han siger jo også, når han har skrevet det her på Facebook, ikke? Mimi Jakobsen omtalte mig som nazist på Facebook-væggen flere dage inden, hun gentog den grundløse beskyldning mod mig i aftenshowet, og han siger, du ved, når du gjorde det mod ham, så gør han det også mod dig. Og det er jo ikke nok her. Det er jo første af, ikke? Altså blå stue, du begyndte og så videre. Men er det rigtigt, at du har kaldt ham for nazist? Jeg har skrevet, at det minder mig om nazisme, og jeg har skrevet, og jeg mener, at hans politik er derhen af. Ja, du skrev også den 4. maj på Facebook i aften, har jeg tændt lys i vores vinduer, både som minder om det der skete, men også som et lys, der skal modvirke det, der sker her i Danmark lige nu, hvor en åbenlyst nazist kan opstille og blive valgt til Danske Folketing. Mener du, henviser du til Rasmus Paludan der? Ja, det gør jeg selvfølgelig, det er klart. Så du har kaldt ham for en nazist også? Ja, det har jeg. Ja. Men det begrunder jeg jo i hans politik. Altså, nu ved jeg ikke, om der er nogen, der kan huske mit politiske virke, men der er i hvert fald ingen, der i min fortid i CD på nogen måde har kunnet sammenligne mit parti med noget, der havde tværtimod. Vi nedlagde faktisk et politisk parti, fordi vi ikke ville hoppe med på en bølge af fremmedfjendskhed og alt det, de andre rullede sig ud med og fik stemmer på. Så jeg har ikke dårlig samvittighed over det, jeg har præsteret. Det er hans udtalelser om, at folk med anden politisk overbevisning, eller folk, der ikke bidrager til samfundet, eller folk, der er kognitivt mindre begavet, som han kalder det, evnesvage, demente, at de efter en farlighedsvurdering skal anbringes i lejre eller langt uden for samfundet. Undskyld mig. Hvis det ikke smager af noget, vi har hørt før, så ved jeg ikke, hvad der smager. Ja. Men det må vi jo få afklaret i retten. Okay. Og har du en stærk sag egentlig? Hvad vurderer dig og din advokat her? Jamen altså, hvis jeg på forhånd troede, jeg tabte den, så anlagde jeg den selvfølgelig ikke. Mimi Jakobsen, tak fordi du ville være med. Ja, det er i orden. Ja, men fortsat god morgen. Hej. Ja, god morgen. Hej, hej. Hej, hej. Ja, bare sådan en lille kort opfølgning på det her, ikke? Mm-hmm. Fordi at man kan sige meget om Paludan, men han har godt styr på jura. Mm-hmm. Han har jo studeret jura. Og han skrev efter den her episode på Facebook, så skrev han, det er tilladt jævnfør straffelovens paragraf 272. Det er så straf efter paragraf 267 kan bortfalde, når handling er fremkaldt ved utilbørlig adfærd af den forurettede, eller denne har øvet gengæld mod forurettede. Det er den bestemmelse, som professor Sten Schaumburg-Müller retteligt omtaler som selvidiotreglen. Ja. Altså det vil sige, har hun et par dage inden kaldt ham en nazist, og han så gør det efterfølgende, ja, så kan det faktisk godt have en betydning. Ja. Og vi ringede lige til juraprofessor fra Københavns Universitet, altså Sten Schaumburg-Müller, for at høre, om det er rigtigt, at det er tilladt at kalde Mimi Jakobsen for nazist, hvis hun selv har kaldt ham for nazist. Jeg synes personligt, at hele det er selvfølgelig ikke en sådan et fripas til at sige hvad som helst, fordi man er blevet skældt ud for noget. Omvendt er det jo rigtigt nok, at man skal tage det med i betragtning. Altså hvis den ene kalder den anden for noget, så giver det måske lidt større spillerum for den anden at svare tilbage igen, kan man sige. Men det er bestemt ikke noget fripas til, at den anden så bare kan hive hvad som helst op af hatten. Så uden at tage stilling til, om den ene nu er racist eller nazist, eller hvad det er, de har kaldt hinanden, så skal domstolen også se på, er der noget om snakken? Er det her greb ud af luften, eller er der faktisk et faktuelt grundlag, hvor man vurderer på. Og hvad det sidste angår, der er det min klare opfattelse og klare vurdering, at der kan man sige, der har Mimi Jakobsen et noget bedre grundlag at kalde Rasmus Paludan for nazist eller racist, eller hvad det var, hun gjorde, mens Rasmus Paludans opfattelse af, at Mimi Jakobsen skulle være nazist, eller hvad det var, han mente, forekommer at være grebet ud af luften. Og det sidste, det er jo meget mindre beskyttelsesværdigt. Ja, og det er så det, der skal vurderes. altså, har hun bedre grundlag end Paludan for at kalde ham en nazist, end han må kalde hende? Ja. Dette er Radio 24/7. Hej, René Fredensborg. Vil du sætte over på den mikrofon derovre, fordi det er tagline, der er på den der. Godmorgen. Godmorgen. Ja. Jeg hørte lige noget P1 på vejen. Han er undskyld, jeg er nødt til lige at bryde lidt væk fra jer. Fortæl endelig, hvad handler det om på P1? De nævner slet ikke det der med Trump. Nå, okay. Og den der krig. Hvad handler det så om? Jeg synes bare, det er interessant, at der er stor forskel på, hvad medier altså, prioriterer. Ja. Nå, godmorgen, René Fredensborg, ikke? Vært her klokken 10.05. Ja, det er nemlig. Altså, ja. Det er fordi, jeg har et program, der hedder Den Blå Bog, hvor kun mennesker, der står opført i den kraksblå bog, hvis man kender den store murstensværk over betydningsfulde mennesker i Danmark, kommer ind og sætter nogle ord på aktuelle begivenheder. Lige for tiden snakker vi om dannelse. Jeg kan huske sidst, jeg var inde, lige jeg nævnte for dig, det var da en kedelig emne. Ja. Det ved jeg ikke, om du fik hørt programmet så? Nej, det gjorde ikke. Det var rigtig godt. Ja. Vi skyder lidt med spredhavl, men vi maver os langsomt ind på, hvad er dannelse. Og i dag tror jeg faktisk, vi kommer til at diskutere, hvad gør man nede i Netto, hvis man står i kø, og så åbner en kasse mere? Ja, det er et godt. Jeg er blevet så skilt så meget hvad ud. Hvad gør folk. Du? Du tager men det bagfra, og så går jeg går generelt i min egen verden og hører radio, og har aldrig travlt. Ja. Jo, og jeg kommer til at bryde så mange regler. Jeg skal helt klart have en dannelse. Ja, jeg er blevet skilt virkelig groft ud. Ja. Nå, prøv lige, jeg siger jo også til folk nede i Netto. Ja. Altså, når de går bagfra, og så bliver der åbnet en ny kasse, og så går de bag os. Dem, der står bagerst i køen, de tror så, at de kan gå ind foran en ny kasse. Det kommer jeg til at gøre. Det synes jeg bare er så dårligt. Ja, men det er det også. Der kommer gode folk i hvert fald. Ja, okay. Undskyld. Hvem kommer i studiet? Nå, Dennis Nørmark, Lars Henrik Schmidt, som er professor også, og Poul Joachim Stender, sognepræst.